فتاوی عالمگیری ہے, جسے فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں, فتاوی ہندیہ سکس والیوم میں فقہ حنفی کو ایک لا کی شکل دے کر وہاں امپلیمنٹ کر لیا. صحیح بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اب اجتہاد یہ کر لکھیں کہ انہیں ائمہ کے بعد اور ان کے زمانے کے حکمرانوں کے بعد بعد والے حکمران فقہ پہ مسلط ہونا چاہتے تھے کہ دیئر مے بی اے دین بٹ اکارڈنگ ٹو دیئر وشز, جو حکمران کو حام نہ کریں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. سو فرام دا ویری بگننگ تو علماء نے اس قسم کے اجتہادات کرنے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ دیئر ول بی نو اینی سچ لائک فتوا, جس طرح امام مالک نے ہی اس کی ابتدا کر دی تھی, نو آئی ول نیور گیو دس کائنڈ آف فتوا, کہ طلاق اور ڈیورس بائی فورس یہ واقع ہے, دیر از نو اینی طلاق بائی فورس. صحیح, لیکن جس طرح حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور لوگوں میں کمزوریاں آ جاتی ہیں, لوگوں میں بے کمزوریاں آ جاتی ہیں, اور کچھ ملا کے نام سے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جو حالات کے اساس پر, اور فار ایگزامپل چوہدری صاحب کو خوش کرنے کے لیے اس کے مزاج کا احتیاط کر کے مسئلہ بتا دیتے ہیں فار ایگزامپل, اور جب آدمی حکمران بھی ہو. لہذا علماء نے کہہ دیا کہ ناؤ اجتہاد از سیزڈ ٹوٹلی, دیئر از نو اجتہاد. یہ جو فتویٰ علماء نے دے دیا, دیٹ واز اے پولیٹیکل فتویٰ. یہ کس قسم کا فتویٰ تھا؟ پولیٹیکل فتویٰ, مین کہ ٹو سیز گمراہی. Otherwise, there are certain people who claim to be ulama, who claim to be ulama, and they will start to make ijtihad according to the wishes and lust of the hukmaran. Deen ko mahfooz karne ke liye ulama ne fatwa de diya ke ijtihad is seized. Ijtihad is seized. Asal mein logon ko pata nahi lagta ke mauliyon ne jo strip, iske piche bada background hota hai. To ulama ne jo us zamane mein ye strip liya tha, ye kyon liya tha? Ke unhone logon ko confine kar diya. Ke look into the ijtihadat of Abu Hanifa. If he has said something, or Shafi has expressed something, or Ahmad ibn Hanbal or Imam Malik, he has said, later on, you can go to the viewpoint of Qazi Abu Yusuf, Imam Muhammad, Ibn Qasim, Al-Muzani from Shafi'is, Al-Muzani, Al-Mardawi from Hanabila. They were the scholar and they were mujtahideen, but in the mazhab. They were encircled by their own mazhab. کہ وہ اجتہادات کرتے رہے, لیکن کہاں؟ اپنے مذہب کے دائرہ کے اندر, اپنے مذہب کے دائرہ کے اندر. تو اب جو فتوے کا حاصل اور اجتہاد کے حکم کا حاصل ہے, تو اجماعی فیصلہ امت کا یہی ہے کہ یہ لکھیں آپ کہ اجتہاد مطلق یہ سیزڈ ہے, لیکن مطلق اجتہاد سیزڈ نہیں. مطلق اجتہاد سیزڈ ہے, یہ الفاظ ایسے لکھے, مطلق اجتہاد سیزڈ ہے نہیں, یہ غلط, مطلق اجتہاد سیزڈ نہیں, اجتہاد مطلق سیزڈ. اجتہاد مطلق کا معنی یہ ہے کہ آپ ان ایشوز کو بھی اثر نو لے لیں جو سابقہ فقہا اور ائمہ نے اس کے متعلق اپنی رولنگ دے دی ہے, دیٹس کال اجتہاد مطلق. No, you will follow either of the ائمہ. You will follow either one of the ائمہ. One of the ائمہ you must follow them. کیونکہ اجتہاد مطلق کی کوئی گنجائش نہیں. جہاں تک مطلق اجتہاد کا تعلق ہے تو مطلق اجتہاد سیز نہیں ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا اجتہاد و ماضی نے لا یوم القیامہ. اجتہاد قیامت تک جاری رہے گا. اجتہاد اس لیے کہ یہ دین تو قیامت تک کے لیے نئے نئے ایشوز پیدا ہو جائیں گے. تو اگر مطلق اجتہاد کو بھی ہم بند کروا دیں تو اٹ مینس کہ بس پھر آپ اس طرح بیٹھے رہیں, اس مسئلے کا کوئی حل نہیں. حالانکہ ایسا ہے نہیں, یہ دین تو آفاقی ہے. یہ دین آفاقی, اور آفاقی ہونے کا معنی یہ کہ یہ آپ کو اس میں کوئی گائیڈنس دے رہا ہے, یہ آپ کو اسی چیز میں کوئی گائیڈنس دے رہا ہے. یہ دوسرا مسئلہ. اور تیسرا مسئلہ وہ یہ کہ جب آپ کے حکمران آپ کو دین کے مطابق حکم دیا کریں تو آپ باؤنڈ ہیں کہ ان کا حکم مانو گے. دیٹ از بائنڈنگ, کہ آپ باؤنڈ ہیں کہ اس کا حکم مانیں گے, اور اگر نہیں مانتے تو دین یو آر اے منافق, جسٹ ایز نیریٹڈ ان دا قصہ آف دیٹ منافق. یہ تیسرا مسئلہ, تیسرا مسئلہ. اور چوتھا مسئلہ لکھیں, چوتھا مسئلہ کہ یو کین گو اینی ویئر ٹو اے میڈیشن اور آربیٹریشن, یو کین گو, لیکن جب اسٹیٹ کے کسی کمپیٹنٹ کورٹ نے ایک مسئلے کو ڈیسائیڈ کر دیا دین دیئر بی نو اینی میڈیشن, ادر وائز یو آر گوئنگ ٹو میک دا اسٹیٹ لا ایز اے جوک اینڈ موک. اور دین کو جوک اور موک کرنا, دیٹ از ارتداد, دیٹ از مور دین نفاق, دیٹ از ارتداد. ناؤ دین یو ویل بیکم اے مرتد, اینڈ دی پنشمنٹ فار اے مرتد ایٹ لیسٹ از کٹ ہینڈ. صحیح. اور پانچواں مسئلہ کہ اگر مرتد کو ارتداد کی سزا مل گئی تو آپ اس کے لیے غلط تعویلات نہ کیا کریں, کہ نہیں اس کا مقصد یہ نہیں تھا اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا اور اس کا مقصد یہی تھا, بس یہی مقصد تھا کہ کسی کے غلط عمل کے لیے ناجائز تعویلات کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے, ایسا نہ کیا کریں. یہ ہو گیا, ہو گیا. تو ابھی آیت نمبر 69. میں چاہتا یہ ہوں کہ بس آپ لوگ ایسے بن جائیں, خدا کرے کہ آدمی بات کرے اور آپ لوگوں کے پاس بات ہو کہ بھائی یہ دین ہے. کیوں چودھری صاحب, بالکل آپ شروع ہو جائیں کہ سنیں مجھے. اور اصل مسئلہ یہ کہ ہم کنفیوز اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم جانتے نہیں دین کو, ورنہ یہ کتنی کلیئر کٹ باتیں ہیں. تو سر کیسے ذہن صاف کر دیتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے, تو اس کا تعلق ہے آیت نمبر 59 سے کہ اے الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کا مانے اور اللہ کے پیغمبر کا مانے. وہاں اس قصے کے تناظر میں یہ بات چل پڑی, یہ بات چل پڑی کہ ایمان یہی ہے کہ اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کریں, چاہے آپ کو کوئی یعنی مینز کہ اکنامکلی آپ کو کوئی ہارم پہنچ رہا ہے, لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اسے ماننا ہے, آپ نے اسے. تو ایک فائدہ تو آپ کا یہ ہوگا کہ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, آپ گائیڈڈ ہیں, دین یو آر اے گائیڈڈ ون. دیٹ از ریگارڈنگ دس دنیا, دیٹ از ریگارڈنگ دس دنیا. اینڈ ایز فار ایز دا دنیا ہیئر آفٹر از کنسرن, وہاں پہ آپ کو کیا ریوارڈ ملے گا؟ تو اطاعت اللہ و اطاعت الرسول کا ریوارڈ یہاں ذکر کر دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ, یہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ, انعم اللہ علیہم, جن پر انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور کن پر کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں حسر عقلی. کیا کہتے ہیں؟ حسر عقلی. دوسرے کہتے ہیں حسر استقرائی. حسر استقرائی کا معنی یہ کہ ایک قسم یہ, ایک قسم یہ, ایک قسم یہ, ایک قسم یہ. اب میری تحقیق میں نے یہ چار ڈھونڈ نکالے, شاید کوئی پانچواں چھٹا بھی ہوگا, لیکن میری تحقیق یہی ہے. اسے کہتے ہیں حسر استقرائی. اسے کہتے ہیں حسر کہ جو میں نے ریسرچ کر دیا تو مجھے یہ چار ملے. ممکن ہے کوئی پانچواں چھٹا ساتواں دسواں بیسواں بھی ہو, لیکن حسر عقلی کا معنی یہ ہے کہ بس دیر آر اونلی فور, دیر از نو اینی کنسپٹ آف اے ففتھ ون. اللہ کریم نے فرمایا کہ انعام کے حوالے سے بس اونلی دیز فور کائنڈز آر, پانچویں کوئی قسم نہیں جن پر میں نے انعام کر دیا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ چوری صاحب ذہن میں آ رہی بات؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کر دیا ہے, من النبیین, سب سے بڑھ کر انعام انبیاء پر, نبوت سے بڑی نعمت, والصدیقین, ایک لفظ ہوتا ہے صادق اور ایک لفظ ہوتا ہے صدیق. صادق کا معنی اے ٹروتھ فل پرسن. صادق کا معنی اے ٹروتھ فل پرسن مین اے پرسن ہو آلویز اینڈ ہو آلویز ٹرائیڈ ٹو اسپیک ٹروتھ, دیٹ از اے ٹروتھ فل پرسن. اور صدیق کا معنی وہ آدمی جس کا نیچر بن گیا ہے سچ بولنا, وہ ارادہ نہ بھی کرے تو زبان پہ بات آئے تو کیا آ جائے گی, سچ آئے گی, اس کا نیچر بن گیا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے حضور نے تب صدیق کا لقب دے دیا, یہ اس کا نیچر بن گیا تھا. وہ غیر ارادی طور پہ بات کرتا وہ کیا ہوتا, جس طرح یعنی ڈرائیونگ, ڈرائیونگ آپ سب کی نیچر بن گئی ہے, اس کے لیے آپ نے کسی بریک کو نہیں دیکھنا اور نہ کسی کلچ کو دیکھنا ہے اور نہ کسی گیئر تبدیل کرنے کو دیکھنا ہے, وہ نیچر بن گیا ہے. آپ باتیں بھی کرتے ہیں, ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں, ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں, بلکہ بعض بعض آدمی تو اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیئرنگ کو چھوڑ کر, ہمارا لال اسٹیئرنگ کو چھوڑ کر ہاتھوں سے بات کرتا رہتا ہے فری وے پہ جاتے ہوئے, اس لیے کہ وہ چیز اس کا نیچر بن گیا ہے, طبیعت ثانیہ بنی. تو صداقت چاہیے کہ مسلمانوں کی طبیعت ثانی بنے. بخاری نے حدیث نقل کی ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چودھری صاحب, کہ جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر دونوں جا رہے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا صحرا میں اور حضرت ابوبکر راستے پر, اور یہ حکمت بھی ابوبکر نے ڈھونڈی تھی کہ حضرت آپ دور جائیں, شاید راستے پر کوئی ذلیل ہمیں مل کر آپ کو کوئی حام نہ کریں, تو آپ وہاں چلیں اور میں راستے پر جاؤں گا. اور تاریکی تھی, راستے میں ایک آدمی مل گیا, ابوبکر سے پوچھ لیا وہ کون, وہ جو تاریکی میں جا رہا ہے, ہاں وہ کون. اب دیکھیے یہ ہے نیچر, میں ہوتا تو کہہ دیتا یہ ذیشان ہے بس اس کا تھوڑا کام ہے وہاں لے جا رہا ہوں, جھوٹ بول لیتا تاکہ وہ جو راز ہے اور سیکرٹ ہے وہ نہ کھل جائے. اگر وہ کہہ دیتا کہ رسول پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لگے ہوئے تھے کہ وہ نکل نہ جائیں, نکل نہ جائیں, صحیح. اور حضرت ابوبکر تو جھوٹ بولنے والا آدمی تھا نہیں, اور یہ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ ایک بار دین کے اساس پر جو چیز آپ کو حام کرتا ہے اسے قبول کر دیں, تو پھر میں آپ کے نیچر کو ہدایت والا نیچر بنا دوں گا. پھر میں آپ کو ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ کریم فرماتے جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, آپ فار اسپیسیفک ٹائم سٹرائیو ہارڈ کریں میرے دین کے لیے, لنہدینہم, میں پھر آپ کو آسانیاں ہی دیتا رہوں گا, پھر آپ کے لیے لیٹر آن یہ اپنے فیلڈ کا کام اتنا آسان ہوگا کہ کوئی تکلیف آپ نہیں فیس کریں گے, پھر وہاں پہ کوئی تکلیف فیس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے فوراً جواب دے دیا کہ رجل یہدینی السبیل, یہ آدمی مجھے راستہ دکھا رہا ہے, یہ آدمی مجھے راستہ دکھا رہا ہے. اب دیکھیے کس انداز سے بات, یہ اس آدمی کو پتا بھی نہیں چلا کہ کون ہے, اور ابوبکر نے کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا کہ مجھے راستہ دکھا رہا ہے کہ اللہ کے پاس آپ کیسے پہنچیں گے. مجھے راستہ دکھا رہا ہے, کون سا راستہ, جو سب سے عام ہے کہ اللہ کے پاس آپ کیسے پہنچیں گے. بہت اچھا سوچا ایک دم, یہ اصل میں سوچ کی بات نہیں ہے, یہ جب اللہ کریم کے لیے آپ سٹرائیو ہارڈ کر دیتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ من عامل بما علم, جس آدمی نے ٹرائی کر دی جو کچھ اس نے سیکھ لیا ہے اسے پریکٹس کر رہا ہے, اعطاء اللہ علم ما لم يعلم, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اس کے قلب و دماغ میں ایسا میکانزم ڈیولپ کر دیتا ہوں کہ اس نے وہ چیز پڑھی نہیں ہوگی لیکن اس کا سولوشن فوراً اس کے دل میں ذہن میں آ جاتا ہے. یہ ہے میکانزم ڈیولپ ہونا, اس کے لیے پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس رائٹ اوے ایٹ دا مومنٹ بات آ جاتی ہے ذہن میں, اور اسے ہم پھر الہام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیٹ از اے کائنڈ آف ریویلیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالی, بٹ ناٹ بائی یوزنگ جبریل یا امین, دیٹ از انسپائریشن. واٹ از دیٹ؟ دیٹ از انسپائریشن, not based upon any kind of thinking. This inspiration was inspired, is relayed to the mind of Hazrat Abu Bakr رضی اللہ عنہ. اس طرح سے پیغمبروں کے علاوہ دوسروں کو ہو سکتا ہے, ہاں الہام تو ہوتا ہے, دل یعنی قلب و دماغ اور روح ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو یہ چیز شروع ہو جاتی ہے, لیکن ٹرانسپیرنٹ کرنا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. تو صدیق کا معنی مین آف دی ٹروتھ, ٹروتھ فل پرسن نہیں, ٹروتھ فل پرسن نہیں, وہ صادق ہوتا ہے, مین آف دی ٹروتھ, کیا ٹروتھ اس کا نیچر. وشودائے اور شہدا کے ساتھ ہوگا, شہدا اور شہید اور شاہد, اس کے ہم ہمیشہ مختلف معنی کر دیتے ہیں, تو ایک ہے اس کا معنی مارٹرڈ ان دی پاتھ آف اللہ سبحانہ و تعالی، ون ہو ہیز سیکریفائسڈ ہز لائف ان دی پاتھ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اینڈ ہو از دی مچ مور ریوارڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. حضور اکرم فرماتے ہیں کہ شہید فی سبیل اللہ، اس کا مقام یہ کہ میں اپنے سارے حقوق اس کو معاف کر دیتا ہوں، کہ میرے اگر حقوق اس نے پامال کر دیے ہوں تو سارے معاف کر دیتا ہوں. صحیح. اور شہید فی سبیل اللہ، حضور پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن جب وہ اپنے کپڑوں اور اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا تو ماحول کو معطر بنا دے گا. انفخ منہ ریح المسک، مشک اور زعفران والی خوشبو اس کی بلڈ سے وہ آتی جائے گی. اور صرف وہاں نہیں، افغانستان کے جہاد میں تو ہم نے مشاہدے کر لیے، افغانستان کے جہاد میں ہم نے سال دو سال تین سال بعد شہیدوں کے مشاہدے کر دیے ہیں کہ ابھی تک ان کا جو زخم ہے وہ بلڈ کو پمپ کر رہا ہے، بلڈ کو پمپ کر رہا ہے. اور صرف بلڈ کو پمپ نہیں کر رہا، وہ جس طرح قبر سے نکال دیا گیا جہاں پہ بطور امانت دفن کیا گیا تھا، تو اس سے مشک و زعفران کی خوشبو نکل رہی ہے. کیوں مردین؟ صحیح ہے. اب یہ ایسی باتیں ہیں، افغانستان جانا چاہیے، کہاں جانا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں مجھے بھی آزمائیں، افغانستان جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو ویسے امانت رکھتے ہیں قبر میں، تو یہ اس سے سنا ہے کہ وہ باڈی خراب کچھ نہیں ہوتی، لیکن امانت بھی اس نہیں، اصل مسئلہ ایک اور ہوتا ہے کہ امانت، وہ ہمارے پشتوں کا ایک شاعر ہے بابا عبد الرحمن، وہ کہہ رہتے ہیں کہ امانت بدل احد پمیس کے پروتی و سوکھ کی اسی امانت بدا دنیا، کہ قبر بھی اسی کو امانت رکھتا ہے جو خود اپنے آپ کو امانت رکھ چکا ہو اپنی زندگی میں. صحیح. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. اور شہداء کا دوسرا معنی علماء القرآن والسنہ، علماء القرآن والسنہ، قرآن و سنت کے علماء. والصالحین، اور پائس لوگوں کے ساتھ ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، اور یہی لوگ بہتر ہیں رفیق اور کلیگ کے اعتبار سے، بہترین کلیگ یہی ہیں جو یہ چار طبقے میں سے کسی کی رفاقت انہیں مل گئی. حدیث میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے بیٹھے تھے اور اس طرح کنسنٹریٹ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیل کر دیا، نوٹس لے لیا. اس نے کہا کہ ثوبان، یہ آپ اپنے کو بڑی تکلیف دے رہے ہیں، کیونکہ وہ غیر اختیاری حرکت بھی آپ کنٹرول کر چکے ہیں اپنی آنکھوں کی، کیوں؟ تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جی جنت میں آپ کا مقام پتہ نہیں کتنا بلند ہوگا، ہم ملیں گے بھی کہ نہیں ملیں گے، دید ہوگی آپ کی کہ نہیں، تو جب بھی مجھے موقع ملے تو یہ جو یہ بلنک آف آئی جسے کہتے ہیں آنکھ جھپکنا، تو یہ جھپک کے حوالے سے میں بھی اپنے نظر کو آپ کی مجلس میں آپ کے چہرے کے دیکھنے سے محروم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تو میں اپنے آنکھوں کو کنٹرول کر چکا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے یہ آیت سنا دی کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ بات ہے اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کی، جب یہ دونوں ہو جائیں وہاں ملتے رہیں گے، گپ شپ لگاتے رہیں گے، کیا کریں گے، وہاں ملتے رہیں گے، ہاں ملاقاتیں ہوں گی، مجالس ہوں گی، نبی سے ملیں گے، انبیاء سے ملیں گے، ابراہیم سے ملاقات ہوگی علیہ السلام، موسیٰ سے ملاقات ہوگی علیہ السلام، آدم سے ملاقات ہوگی علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ سے ملاقات ہوگی علیہ السلام. اور حدیث میں امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ بیٹھے تھے، ایک صحابی نے اٹھ کر کہہ دیا انصاری کا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی، تو حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھ لیا وما عادت طلحہ، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، قیامت آئے گی آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، پریپریشن آپ کی کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ جی ما عادت اللہ من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میں نے کوئی زیادہ نفلی نمازیں بھی نہیں پڑھی، زیادہ نفلی روزے بھی نہیں رکھے، زیادہ نفلی صدقات بھی نہیں کیے، فرائض اور واجبات میں کوتاہی نہیں کی، فرائض اور واجبات اور سنت میں کوتاہی، نفل میں ذرا کمزور رہا، البتہ میرے پاس ایک چیز ہے انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں دل و جان سے اللہ اور پیغمبر کو جانتا ہوں، ان کے اور چاہتا ہوں، ان کے حکم کو کبھی پامال نہیں کرتا، کیونکہ وہ دونوں میرے معشوق ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے اس کے کہ قیامت کا جواب دے دے، اسے کہہ دیا کہ المرء مع من احبہ، پھر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے انہی کے ساتھ رہنا ہے جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے، جس کو آپ محبوب ٹھہراتے ہیں انہی کے ساتھ رہیں گے, مینز کہ رسول پاک کے ساتھ رہیں گے اور اللہ کی دید اور ملاقات ہوگی. جو مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے, صحابہ نے عرض کیا نارا ربنا عز و جل, اللہ کے نبی جنت میں ہم اللہ کو دیکھیں گے اور یہ دیکھنا کس انداز کا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اتظاہرون فی القمر لیلۃ البدر, یہ چودھویں کا چاند اوپر چمک رہا ہے, آپ کے اس کے دیکھنے میں آپ کو کوئی شبہ ہے؟ انہیں کہا نہیں جی. بس صحابہ تو فوراً باٹم لائن کو پک کر دیتے, بس سوال ختم ہو گیا. بازے میں آ رہی تو صاحب وہاں اللہ سے ملاقات ہوگی. ہاں صالحین آر دوز پیپل ہو فالو آل دا کمانڈمنٹس اینڈ سنن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ابسٹین فرام آل دا پروہیبیشنز آف اللہ رسول اللہ. صحیح ہے. ذالک الف, اب یہ صلاح اور یہ تقویٰ آپ کو ملے گا کیسے؟ عربی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاح, کہ میں صالحین کو بہت پسند کر دیتا ہوں, ان کا عاشق ہوں, ابھی تک خود صالح نہیں بنا, ابھی تک خود صالح نہیں بنا لیکن صالحین کو پسند کر دیتا ہوں, تو اس نے کہے لعل اللہ یرزقنی صلاح, پیغمبر کے حدیث سے پک کر چکا ہوں کہ نیکوں کے ساتھ بیٹھے رہیں اور نیکوں کے ساتھ محبت رکھیں, آٹومیٹکلی نیک بنتے جاؤ گے. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما, یہی مہربانی ہے اللہ کی جانب سے, وکفا باللہ علیما اور کافی اللہ تعالی عالم. اب ذرا سورہ فاتحہ نکالے, نکال لیا. اہدنا الصراط المستقیم, خدا وندہ ہمیں دکھا دے صراط مستقیم. کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کر دیا ہے, جن پر آپ نے انعام کر دیا ہے. ایک امبیگوس قسم کا لفظ, جس پر آپ نے انعام کر دیا ہے. اب سب سے بڑا انعام تو آپ نے پتہ نہیں فلاں بلینئر پہ کر دیا ہے, جسے اپنے بینکس کے حساب کتاب معلوم نہیں, فلاں پر کر دیا ہے جس کو اپنے لگژریس گاڑیوں کی تعداد معلوم نہیں, فلاں پر کر دیا ہے کہ سندھ میں انہیں اپنے زمینوں کی تعداد معلوم نہیں کہ کتنے ایکڑ زمین ہے میری, کئی سارے ریلوے اسٹیشن بنے ہوئے ہیں اس کے زمین پر, فار ایگزامپل مامد اس طرح ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ وہی منعم علیہم ہوں گے, کہ ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کر دیا ہے. تو یہ آیت اسی ایمبیگوٹی کو ختم کر رہا ہے, یعنی مینز کہ اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ یہ چار طبقے ہیں جن پر اللہ نے انعام کر دیا ہے. تو جو بھی آپ سے پوچھے کہ آپ کس کا راستہ پوچھ رہے ہیں, تو آپ سورہ نساء کی آیت نکال کر کہ بھائی ان چاروں کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں, انبیاء کا راستہ, صدیقین کا راستہ, شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ. تو اب ابھی تک ایک حکم ایفاء الحقوق, دوسرا حکم فیصلہ بالعدل, دوسرا فیصلہ, دوسرا حکم فیصلہ بالعدل, تیسرا حکم حکمرانوں کا ماننا جب تک وہ آپ اللہ اور رسول کی معصیت کا حکم نہیں دے رہے, نافرمانی کا حکم نہیں دے رہے. چوتھا مسئلہ, جب انہوں نے آپ کا فیصلہ کروا دیا شریعت کی روشنی میں, تو دل و جان سے تسلیم کر دیں, چاہے آپ کو فائنانشلی بلین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے جو بھی, لیکن آپ دل و جان سے تسلیم کریں. نہیں کرو گے منافق بن جاؤ گے, اور منافق کیا لیٹر آن ارتداد پر جا پہنچو گے. تو تین حکم ہو گئے, کتنے ہو گئے؟ چار حکم ہو گئے. اب یہ چار ہو گئے, اب پانچواں حکم کہ انٹرنلی آپ نے اسٹیبلش کر دیا, انٹرنلی آپ نے اسٹیبلش کر دیا, لیکن آپ کی اس اسٹیبلش ریاست جو بیس کرتی ہو اسلام اور اس کے زرین اصولوں پر, تو غیر مسلموں کو ایک آنکھ نہیں بائے گی یہ ریاست, غیر مسلموں کو یہ ریاست ایک آنکھ نہیں بائے گی, انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کرنی ہیں, تاما ہاک مار دیں گے. تو پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے بھی ٹاما ہاک کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. تو بھی یہ مسلۃ القتال, کیا ہے؟ مسلۃ القتال. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, خذوا حذرکم, آپ اٹھائیں حذرکم, اپنا اسلحہ, حذرکم اسلحہ, حذر کا معنی ما یحذر بھی, جس پر آدمی اپنا ڈیفینس کر سکے, حذر کا معنی جس پر آدمی اپنے آپ کو ڈیفینس کر سکے. اب ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اب ہر دور کے اپنے اپنے. خذو حذرکم, آپ اپنے ڈیفنس کے لیے اسلحہ اٹھائیں. اب حضر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, اٹ مینس کہ مسلمان کبھی ایگریشن نہیں کرتا, مسلمان کبھی ایگریشن, اس کے اسلحے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفنس عام کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ ڈیفنس. لیکن ڈیفنس کس چیز کا کرے گا؟ میں نے کہا جان کا کرے گا, دوسرا پراپرٹی کا کرے گا, تیسرا ڈگنیٹی اور آنر کا کرے گا, اور چوتھا اپنے فید اور عقیدے کا کرے گا. اب یہ بات ان لوگوں کے ذہن میں آتی نہیں کہ عقیدہ بھی کوئی اتنی اہم چیز ہے. تب ہی عقیدے کے لیے لڑنے والوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. صحیح ہے؟ عقیدے کے لیے لڑنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیررسٹ کہتے ہیں. جن کو اپنی موت کی پرواہ نہیں ہے, یعنی اس کی وجہ یہ کہ ان کے نزدیک عقیدہ اور دین ان سے ہی واقف نہیں ہے. کیا چیز ہے؟ بس یہ پیسے کے لیے. تو مادی لوگ ہیں, حیوان ہیں. بس کیا ہیں؟ حیوان ہیں. معقول نفع کو یہ جانتے نہیں, محسوس کو جانتے ہیں. نام انہوں نے رکھ دیا کیپٹلسٹ سوسائٹی. یا سباتن, اور ڈیفنس کے لیے کبھی آپ نے نکلنا بھی ہوگا, کسی دوسرے کے زمین میں داخل ہونا. فن فرو سباتن, آپ چلے جائیے نفیر. نفیر, نفیر کا معنی ہے فائٹ کے لیے نکلنا. فن فرو, آپ نکل جائیں. سباتن, بٹالین بٹالین. سباتن گرو در گرو, گرو در گرو آج کے زمانے میں اس کا معنی ہوگا بٹالین بٹالین, اور افغانستان میں اس کا معنی ہوگا کنڈک کنڈک. یہ بٹالین کو کنڈک کہتے ہیں اپنے پشتوں میں. صحیح ہے؟ ہاں, یہ میجر کو کہتے ہیں ڈگرمن. ڈگرمن اور کیپٹن کو کہتے ہیں تورن. نہیں, میجر کو کہتے ہیں جگڑن. جگڑن کیپٹن کو کہتے ہیں تورن, اور میجر کو کہتے ہیں جگڑن. اور بریگیڈیئر کو کہتے ہیں کنڈک مشر. اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کو کہتے ہیں لوئی درستیز. لوئی درستیز, یہ پشتوں کے اصطلاحات ہیں. وہاں افغانستان میں سارے اصطلاحات پشتوں کے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, فانفروا, نکل جائیے سباتن. گرو در گرو, یعنی ایک گرو نکل گیا, دوسرا کل نکل جائے گا, تیسرا پرسوں. حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب انفروا جمیعا, یا نکل جائیں ایز اے ہول. اب انفروا جمیعا یا نکل جائیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات کیا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات کیا ہے. اب انفرو جمیعا, اب یہ دو دیکھیے, اللہ کریم نے دو آپشن دے دیے کہ انفرو سباتن برادر کو, اب انفرو جمیعا. اب قیامت تک جس قسم کی جنگیں ہوں گی, دو قسم میں سے ایک قسم کا نکلنا ہوگا. ایسا کہتے ہیں جنرل پرنسپل. کیا کہتے ہیں؟ جنرل پرنسپل. یہ جو جتنی جنگیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ہوئی تھی, ان میں مسلمانوں نے کبھی پہل نہیں کی. نہیں, ابھی جیسے وہ مکہ سے آئے, جنگ بدر ہی لے لیں, پہلے انہوں نے شروع کیا. ہاں, تو وہ تو آئے نا لڑنے کے لیے. نہیں, آئے تو صحیح. ہاں, تو لیکن وہاں آ کے فزیکلی پہلے انہوں نے. نہیں نہیں نہیں, آنے کا معنی یہی نہیں, آنے کا معنی فزیکل نہیں ہے. آپ میرے خلاف کنسپائریسی بھی کرتے ہیں. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیفینس مائی سیلف. صحیح, آپ نے کنسپریسی شروع کر دی, اسے میرا ایگریشن نہیں کہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المتصابان ما قالاه فعل الاول منهما. یہ ایک انتہائی بنیادی حدیث ہے. المتصابان ما قالاه, گو کہ حضور نے انڈیویجول کے لیے کہہ دیا کہ دو گالیاں دینے والے ایک دوسرے کو جو گالی دے رہے ہیں, تو حضور پاک نے فرمایا فعل الاول منهما, ڈبل برڈن اس آدمی پہ ہے جس نے گالی دینے میں پہل کر دی ہے. بات ذہن میں آ گئی. اور آج کی دنیا میں بھی یہی پرنسپلس ہیں, آج کی دنیا میں یہی پرنسپلس ہیں کہ کنسپائریسی کس نے شروع کر دی ہے. اسلحہ میں نے اٹھایا, کنسپائریسی کس نے شروع کر دی؟ آپ نے کنسپائریسی میرے خلاف شروع کر دی, تو میں سارے اسپیکٹیٹر ہوں گا. نہیں, جیسے بھی میں کنفرم ہو گیا کہ یو آر گوئنگ ٹو لانچ سم تھنگ اگینسٹ می, ناؤ وی ہیو آل دا رائٹ کہ آپ کی قوت کو توڑ ڈالیں قبل اس کے کہ آپ ہمارے خلاف شروع کر دیں. کی گیم ہوتی ہے, بہت فزیکل ہے, اس میں لڑائی بہت جلدی ہو جاتی ہے. اور لڑائی میں فاؤل اس کو دیتا ہے جس نے پہل کی ہو نا, اس کے خلاف فاؤل پہلے ہو دیتا ہے. یہی یہی چاہے دوست کو مار دیا. اسے کہتے ہیں جنرل پرنسپل. اسے کیا کہتے ہیں؟ جنرل پرنسپل. مکہ میں تو انہوں نے بدر سے پہلے ان کی ساری پراپرٹی جو چھین لیتی ہے جلا والا کی, وہ بھی تو کیا نا. نہیں, اور کتنے آدمیوں کو بھی کیے تھے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ, اور تاکید آپ میں سے لمن وہ لوگ بھی ہیں, لَيُبَتِّئَنَّ. اب یہ الذین آمنوا خذوا حذركم, پانچواں حکم ہے. اب اس کے تناظر میں اللہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے سازشی آپ کے اندر بھی ہیں جو خود بھی نہیں نکلتے جنگ کے لیے, اوروں کو بھی رکواتے ہیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ, اور تاکید آپ میں سے لمن بعض وہ منافق ہیں, لَيُبَتِّئَنَّ. يُبَتِّئَنَّ اسے ہم کہتے ہیں فعل لازمی اور فعل متعدی دونوں. فعل لازمی اور جسٹ لک ایٹ می, فعل لازمی لغت عربی میں اس ورب کو کہتے ہیں وچ ریکوائرز سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ بوتھ, جو فائل اور مفعول دونوں کو چاہتا ہے, جو سبجیکٹ بھی چاہتا ہے کہ سینٹینس میں ہو اور آبجیکٹ بھی چاہتا ہے. اور لازمی اس کو کہتے ہیں جو سبجیکٹ چاہتا ہے آبجیکٹ نہیں چاہتا. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو یہ لَيُبَتِّئَنَّ, یہ لازمی اور متعدی دونوں مستعمل ہیں. تو جب آپ اسے لازمی مستعمل کریں گے لَيُبَتِّئَنَّ, جو خود اپنے تئیں رکتے ہیں. لَيُبَتِّئَنَّ مینس اپنے تئیں رکتے ہیں, یعنی نہیں نکلتے جنگ کے لیے. اور جب آپ اسے متعدی بنائیں گے تو اوروں کو رکواتے ہیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ, اور تحقیق تو جنگ کے موقع پر اگر کوئی آدمی اپنے تئیں رکتا ہے وہ بھی منافقت کرتا ہے, اور اگر اوروں کو رکواتا ہے تو پھر تو ڈبل منافقت کرتا ہے. لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ, البتہ وہ ہیں لَيُبَتِّئَنَّ جو خود رکتے ہیں جنگ سے اور اوروں کو رکواتے ہیں. ہاں, فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, اگر پہنچ جاتی ہے آپ کو جنگ کے میدان میں مصیبتن, حزیمت, شکست, حزیمت. جنگ کی بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ شکست, ڈیفیٹ. قالا, تو اس قسم کا منافق کہہ دیتا ہے قد انعم اللہ علی, اللہ نے میرے ساتھ بڑا احسان کر دیا. اذ لم اکن معهم شہیدا, اس لیے کہ میں نہیں تھا ان کے ساتھ حاضر میدان جنگ میں. وہ اس چیز کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے, اللہ نے میرے اوپر بڑا انعام کر دیا, میں نہیں, میں بچ گیا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر آپ کو پہنچ جائے مہربانی اللہ تعالی کی جانب سے, مین ویکٹری, فتح, غنیمت, فتح اور غنیمت. تو یہ درمیان میں الفاظ چھوڑ دیں, درمیان میں الفاظ چھوڑ, یا لیتنی پیچھے آ رہا ہے, دیکھ لیا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اگر آپ کو پہنچ جاتا ہے مہربانی اللہ تعالی کی, ہاں, لَيَقُولَنَّ, تو وہ کہہ دیتا ہے یا لیتنی کنت معہم, ہائے افسوس کاش میں ان کے ساتھ ہوتا. لَيَقُولَنَّ, وہ کہہ دیتا ہے یا لیتنی, اے کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ, فافوز فوزاً عظیماً, تو ستارہ امتیاز لے لیتا, فافوز فوزا عظیما, میں کامیابی حاصل کرتا, بہت بڑی کامیابی, میں کامیابی حاصل کر دیتا, ہاں ہاں, بہت بڑی کامیابی, پروموشن بھی ہو جاتی, کرنل سے بریگیڈیئر بن جاتا, کرنل سے بریگیڈیئر بن جاتا. اور 14 اگست کو ستارہ امتیاز یا ہلال جرات یا ہلال امتیاز وہ بھی مل جاتا. فافوز فوزا عظیما, اور لوگ بھی کہتے ہیں زبردست جنرل ہیں, یہ رنکچ میں لڑ رہے تھے, اس نے کمال کر دیا. فافوز فوزا عظیما, اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بدبخت یہ بات ایسی کرتا ہے, یہ درمیان والا جملہ بڑا قیمتی ہے جو میں نے چھوڑ دیا, کہ بدبخت یہ بات اس انداز سے کرتا ہے کہ گویا سرے سے اس آدمی کا آپ کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا, اس لیے وہ نہیں نکلا, اور وہ حسرت کر رہا ہے بدبخت نکلا کیوں نہیں. ایک تو یہ ہے آدمی کو پتا نہیں, ایک تو یہ ہے آپ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا, ایک تو یہ ہے یہ آپ کے صفوف میں شامل نہیں تھا. بات تو اس انداز سے کر رہا ہے, حسرت کر رہا ہے, کہ الم یکن بینکم وبینہ مودہ, کہ اس سے پہلے ان کا اور آپ لوگوں کا آپس میں کوئی شناسائی ہی نہیں تھی, اگر شناسائی ہوتی تو وہ ضرور نکل جاتے. صحیح, ویسے اللہ تعالیٰ بھی جس کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے تو زبردست ڈائسیکشن اور آپریشن کر جاتا ہے اس کے دل کا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر پہنچ جاتی ہے آپ کو مہربانی اللہ تعالیٰ کی, مینس کامیابی غنیمت, لَيَقُولَنَّ تو البتہ کہے گا وہ کہ اَلَّمْ تَكُنْ اس انداز سے گویا کہ نہیں ہے بینکم و بینہ آپ کے درمیان اور اس کے درمیان مودت کوئی تعلق اور رابطہ نہیں ہے, اس انداز سے بات کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ یا لیتنی اے کاش کے میں کنت معہم ہوتا ان کے ساتھ فافوزا تو کامیابی حاصل کر دیتا فوزا عظیما بہت بڑی کامیابی, فافوزا فوزا عظیما کامیابی حاصل کر دیتا بہت بڑی کامیابی. اب یہ فل یقاتل فی سبیل اللہ اس آیت کا تعلق ہے خذو حذرکم سے کہ ڈیفنس کے لیے اسلحہ اٹھائیں اور کن کے ساتھ لڑیں, ایسا نہیں کہ اسلحہ اٹھائیں مسلمانوں کو مارنا شروع نہ کر دیں. فل یقاتل قتال کر دیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الذین ان لوگوں کے ساتھ یشرون الحیات الدنیا جنہوں نے پریفرنس دیے الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی کو بالآخرہ آخرت والی زندگی پر, جن کا کوئی عقیدہ نہیں آخرت پر, جن کا کوئی عقیدہ نہیں آخرت پر پریفرنس کون دیتا ہے, جس کا عقیدہ نہیں ہوتا آخرت پر عقیدہ ہو تو پھر آدمی دنیاوی زندگی کو پرائیورٹی نہیں دیتا, اللہ معاف کر دے. یہی وَمَن يُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَل اور جو قتال کرے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں فیقتل اور وہ قتل ہو جائے گا او یغلب یا غالب آ جائے گا, فیقتل وہ قتل ہو جائے گا شہید ہو گیا, او یغلب یا غالب آ گیا غازی بن گیا, غالب آ گیا امین غازی بن گیا, فسوف نوتی تو جلدی ہم اسے دیں گے اجر العظیم بہت بڑی ریوارڈ دے دیں گے, غازی بنے تو بھی بہت بڑی ریوارڈ اور شہید بنے تو بھی بڑی ریوارڈ. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے میرا نام ہے سلام, میرا نام ہے اللہ کا ایک نام کیا ہے سلام, سلام کا معنی یہ ہے کہ جو سر تاپا پیس ہی پیس ہے, اللہ تعالیٰ سر تاپا امن ہی امن ہے, اس کا دوسرا نام ہے مومن جو لوگوں کو امن ہی دیتا رہتا ہے, کیا دیتا رہتا ہے, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے بڑھ کر امن پسند نہ بنیں, میرے سے بڑھ کر امن پسند نہ بنیں کہ آپ نہیں جی بس ہم تو امن و سلامتی والے لوگ ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں امن و سلامتی آن دی کاسٹ آف دی لائیوز یور فیلو مسلم کہ مستضعفین ڈیپرائیوڈ مسلم قتل ہو رہے ہیں آپ اب بھی امن امن کا نعرہ لگا رہے ہیں, آپ اپنی بغیرتی کا مظاہرہ اس کا نام رکھ دیا ہے کیا امن. علامہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ عالم کو ہے پھر مارے کہ روح و بدن پیش, بڑا عجیب شعر کہہ دیا کہ عالم کو ہے پھر مارے کہ روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا, بات ذہن میں آ رہی کیوں کہ دنیا میں پھر مادیت اور روحانیت کا جھگڑا شروع ہو گیا ہے, عالم کو ہے پھر مارے کہ یہ روح و بدن پیش اور تہذیب نے مادی تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا, اس نے اپنے درندوں کو پھر انسٹیگیٹ کر دیا کہ مارے ان لوگوں کو جو دین دین کی بات کر رہے ہیں فنڈامنٹلسٹ بن رہے ہیں ٹیررسٹ بن رہے ہیں. تو علامہ پیچھے اس پہ بڑی زبردست شعر کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ اب بغیرتی کے مظاہرہ نہیں کر, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا, غیرت ہے بڑی چیز, چوری صاحب مزہ آ گیا علامہ کے شعر ہاں, کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا, یہ غیرت ہے جو درویش کو بہت بڑا تھاج پہنا دیتا ہے, اور یہ بےغیرتی ہے جو بادشاہ کو ذلیل کر کے عیسائی کے سامنے سجدے پر مجبور کر دیتا ہے. اسپین کا جب پال ہو گیا, اسپین کا جب فال ہو گیا اسپین کا, تو وہاں کے جو بغیرت مسلمان بزعم خیش مسلمان حکمران تھا, اور جب عیسائی جنرل اس کے دربار میں اس کے پیلس میں داخل ہو گیا تو اس نے اپنی کرسی سے دوڑ کے اس کے قدموں میں سر جھکائی لیکن اس نے اٹھا دیا کہ نو یہ نہ کریں, یہ کیا ہوتی ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. صحابہ تو تمام اس پائے کے لوگ تھے, صحابہ جو ہے یہ تمام اس پائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ہرمزان کا تاج, کسرا کا تاج وہ آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا, اور ڈھیر سارے گولڈ اور سلور کے ڈھیر لگے ہوئے تھے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسجد تشریف لے آئے نماز پڑھانے کے لیے, اور فوج واپس پہنچ چکی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاج کو اس طرح پاؤں سے ہٹا رہا تھا, تاج کو جس پر سونے اور ہیرے جواہرات اس طرح پاؤں سے ہٹا رہا تھا, اور ایک آیت پڑھ رہا تھا کہ بفضل اللہ وبرحمتہ ہوا خیر مما یجمعون. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا اور قرآن کی دولت سے نوازا. یہ دولت ان تاج و تخت اور یہ گولڈ کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہماری نظر میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہوتی ہے کس کی بات؟ ایمان کی بات. اللہ رحم فرمائے. ایمان کی بات. وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے پوری دنیا لرزتی تھی, میں نے اس کا گھر دیکھا کوفے میں, میں نے علی کا گھر دیکھا کوفے میں, ابھی تک کڑا ہوا ہے. اللہ یا سبحان اللہ. پانچ چھوٹے چھوٹے کمرے جس میں بمشکل دو بیڈ زمین پر آتے ہیں ہر ایک کمرے میں, ان کے دروازے کوئی نہیں ہیں, اس قسم کے یہ ڈاٹ ٹائپ نہیں ہے, یہ محراب ٹائپ اس قسم کے دروازے ہیں جس میں وہ کپڑے آویزان کر دیتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ کمرہ ہے حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت فاطمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں ایک کمرہ ہے امام حسن کا, یہ کمرہ ہے حضرت علی اور فاطمہ کا, یہ کمرہ ہے امام حسن کا, یہ کمرہ ہے امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہاں پہ ایک دوسرا کمرہ ہے, وہ تو مجھے وہاں کے چوکیدار نے نہیں بتایا کہ یہ کس لیے ہے, لیکن میں نے سوچا شاید یہ مہمان کے لیے ہوگا کیونکہ وہ دروازے کی طرف تھا, اور ایک چھوٹا سا کمرہ جو اس میں ایک بیڈ آتا ہے تو اس میں کنواں ہے, اور وہ اس زمانے کا کنواں ہے حضرت علی والا کنواں. صحیح ہے. تو اس میں کنواں ہے, اور یہاں سے اس طرح راستہ نکلتا ہے, یہ تقریباً 200-250 گز راستہ ہوگا, یا زیادہ سے زیادہ 300-400 گز, 300-400 گز اس کے دروازے سے نکلتا ہے. یہاں یہاں جو مسجد ہے, مسجد یہ دروازہ, یہ جو راستہ آتا ہے سیدھا محراب میں آ جاتا ہے, یا محراب میں دروازہ آتا ہے اس کے اندر داخل ہو کے. صحیح. اور وہاں پہ ایوان العمراء جہاں پہ سرکاری فوج ٹھہرتی تھی اور حکمران ٹھہرتے تھے, وہ بہت بڑی دنیا ہے, اس میں اس بلڈنگ تو باقی نہیں رہی, دیوار ابھی تک باقی ہے, انسانی قامت کے برابر دیوار ابھی تک باقی, اور ایک ایک دیوار ہمارے گزوں پر 1.5 گز اتنا ہے, چھوڑی نہیں پتھر کا, پتھر کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سعد ابن ابی وقاص نے بنایا تھا, حضرت عمر کے جرنیل تھے عراق میں, کون؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. یہ مسجد بھی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی. اچھا اللہ اکبر. صحابہ کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. ان کا گھر بھی لائک سیمنٹڈ ہے, چونے کا ہے, چونے چونے چونے اور پتھر کا. چونے جانتے ہیں آپ؟ یہ اوریجنل اسی زمانے کا ہے اور ٹھیک ٹھاک کڑا ہوا ہے, شاید کچھ کرتے رہیں گے اگر, یعنی یہ تو ہوتی رہے گی کہ مثلاً اس سے چونا ٹپکتا رہے گا. اور تو وہاں تو حضرت علی ہی تھے, کوفہ میں حضرت علی ہی تھے, حضرت عمر تو وہاں تھے نہیں نا. وہ تو جب مکہ میں تھے, مکہ معظمہ میں جو گھر تھے وہ تو سارے ہٹا دیے گئے ہیں, اب تو سٹی بن گئی ہے, اور مدینہ منورہ میں جو ان صحابہ کے گھر تھے, حضور علیہ السلام کے زمانہ کی مدینہ سٹی جتنی تھی, مدینہ سٹی حضور کے زمانہ کی جتنی تھی, وہ ساری سٹی اب صرف مسجد نبوی ہے. اب سٹی اس زمانے کی سٹی سے باہر ہے, اس زمانے کی ساری سٹی کو حرم بنا دیا ہے. کوفہ آپ پیسے میں سے کوئی ریل سیٹ سے نکالیں تاکہ ہم چلے جائیں وہاں. صدام حسین کا کمرہ. اچھا جی, ایک سوال ہے, یہ جو بی بی فاطمہ آپ کے رہنے ان کا کمرہ, تو وہ تو یہاں مدینہ میں فوت نہیں ہوئی تھی؟ ہاں, وہ دوسری کی, اس کی دوسری بیوی کا کمرہ ہے, اس کا بھی. ہاں, دوسری بیوی کا کمرہ, کیونکہ وہ تو سلفات کی, وہ جنت البقیع میں. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. اب دیکھیے سورہ بقرہ میں ایک علت بیان کی گئی تھی کہ آپ کب جہاد شروع کریں گے, فائٹ کب کریں گے, تو فرمایا وہاں قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, وہ جو آپ سے لڑتے ہیں یا لڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں. بات ذہن میں آئی؟ وہ جو آپ سے لڑتے ہیں یا لڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں ایک, اور یہاں دوسری علت بیان کر رہا ہے, جب آپ کے ہم مذہب اور ہم دین مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے تو وہاں بھی جہاد کی علت موجود ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ, اور کیا وجہ ہے آپ کے لیے, لا تقاتلونا, کہ آپ قتال نہیں کرتے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, والمستضعفین, اور حال یہ کہ مستضعفین, قرآن کریم دو اصطلاح بار بار ذکر کرتا ہے, کتنے اصطلاح؟ دو اصطلاح, ایک کو کہتے ہیں مستکبرین اور دوسرے کو کہتے ہیں مستضعفین. مستکبرین are the people who are dominant, who are dominant and who have snatched and possessed and accumulated all the things in their possession, jinhe sari cheezon par qabza jamaya hua hai, siyasat par bhi ji, economics par bhi, maishat par bhi, aapke huqooq par bhi, aapka beeda ghar kar rahe hain. Iske liye Quran Kareem ne ek lafz keh diya kya, mustakbirin. Kya kehte hain use? Mustakbirin. Aur jin ko محروم کر دیا گیا ہے ان کے لیے نام استعمال کر دیا مستضعفین. بنی اسرائیل کے لیے بھی اس زمانے میں اللہ نے مستضعفین کی اصطلاح استعمال کر دی, ونورید ان نمن علی الذین استضعفوا, کہ ہم نے ارادہ کر دیا تھا کہ مستضعفین کے ساتھ احسان کریں. اور مستضعفین کون تھے اس زمانے میں؟ بنی اسرائیل تھے, کہ مستضعفین سے احسان کریں. تو مستکبرین کو میں نے غرق کر دیا دریا کے اندر. تو مستضعفین وہ لوگ ہیں جن کے فنڈامنٹل رائٹس بھی ڈپرائیوڈ ہو چکے ہیں. چوہدری صاحب, جن کے فنڈامنٹل رائٹس بھی, دوسرا اکنامکس کی زبان میں کہتے ہیں دوز ہو ہیو ناٹ, اکنامکس ہیو اینڈ ہیو ناٹس. تو مستضعفین کون ہوتے ہیں؟ ہیو ناٹس. والمستضعفین, اور وہ لوگ جو مستضعفین ہیں, من الرجال, مردوں میں سے, والنساء, اور عورتوں میں سے, والولدان, اور بچوں میں سے, الذین, اور وہ مستضعفین, کیونکہ مستضعفین بھی دو قسم کے ہیں, ایک وہ مستضعفین ہیں جو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی, وہ خوش رہتے ہیں اس میں, وہ خوش رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ فیوز ہو چکے ہیں. کیا ہو چکے ہیں؟ فیوز ہو چکے ہیں, انہیں کرنٹ نہیں لگتی, انہیں کرنٹ نہیں لگتی. لیکن اللہ کریم ان مستضعفین کی بات کرتا ہے کہ انہیں کرنٹ لگتی ہے, وقتاً فوقتاً کرنٹ لگتی ہے. وہ ہمیشہ اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن دعا کرتے رہتے ہیں کہ خداوندہ ہمیں تو اس ظلم سے نجات ملے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, الذین, وہ مستضعفین, یقولون, جو دعا کرتے ہیں, کہہ دیتے ہیں, ربنا, او ہمارے پروردگار, اخرجنا, نکالے ہمیں, من ہذہ القریۃ, اس بستی سے. قریہ کا معنی بستی, سٹیٹ, دولت, ریاست, یا جو بھی ہے, یا من ہذہ القریۃ, اس بستی اور اس ٹاؤن سے, الظالم اہلھا, جس کا اہل بہت ظالم ہے, جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں, الظالم اہلھا, واجعل لنا من لدنک ولیا, وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, اور اسائن کر دے ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی دوست جو ہماری خبر لے لے. ولیاً مین کوئی دوست, ولیاً مین کوئی گارڈین جو ہماری خبر لے لے, کیونکہ مستضعفین میں تو کوئی کسی کا گارڈین نہیں ہو سکتا, تمام ڈپرائیوڈ ہے. وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, اور مقرر کر دے ہمارے لیے, پیدا فرما دے ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی دوست سرپرست, وجعلنا, اور پیدا کر دے ہمارے لیے, من لدنکا, اپنی جانب سے, نصیرا, کوئی سپورٹر اور ہیلپر. جیسے لگتا ہے وہ امریکن کانسلیٹ کے باہر جو کراچی میں بیٹھے تھے ان کی دعا ہے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, اب یہ اسے کہتے ہیں ترغیب. کیا کہتے ہیں؟ ترغیب, انسٹیگیشن نہیں, انسپائریشن. کیا کہتے ہیں؟ انسپائریشن, کیونکہ انسٹیگیشن ہمیشہ شر کے لیے ہوتا ہے, انسپائریشن خیر کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ کریم مسلمانوں کو انسپائر کر رہا ہے کہ آپ قتال کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو کفار لڑ رہے ہیں وہ تو شیطان کے راستے میں نہیں لڑ رہے, تو بدبختو آپ وہ شیطان کے راستے میں لڑ رہے ہیں, آپ اللہ کے راستے میں نہیں لڑ رہے. کچھ عقل ہے آپ کے اندر؟ جو شیطان کے لیے لڑ رہے ہیں وہ کسی کی ملامتی سے نہیں ڈرتے, یہ ڈرتے ہیں, ساری دنیا کہتے ہیں کہ ٹاماہاک میزائل مار کر انہوں نے بڑی بے حیائی کا مظاہرہ کر دیا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ساری دنیا کہتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایکسپریس نہیں کر سکتی, یہ علیحدہ بات ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ میزائل انہوں نے چھوڑ دیے, ہاں اس کا باٹم لائن کیا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہوا. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہوا؟ یہ جو بیانات آ جاتے ہیں کہ بھائی فرسٹ آف آل اسے ٹرائل کرنا چاہیے تھا, ٹرائل کرنا چاہیے, باٹم لائن یہی ہے کہ یہ کام انہوں نے اچھا نہیں کیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کی ملامت سے نہیں ڈرتے, حالانکہ شیطان کے لیے لڑ رہے ہیں. اور آپ اللہ کے لیے لڑنے کے حوالے سے بھی فرسٹ آف آل بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی, ٹیررسٹ ہیں کہ دہشت گرد ہیں کہ پتہ نہیں کیا بلا ہے. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, یقاتلون, وہ فائٹ کرتے ہیں, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, یقاتلون, وہ فائٹ کرتے ہیں, فی سبیل الطاغوت, شیطان کے راستے میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, آپ فائٹ کر دیں شیطان کے دوستوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا, تاکہ شیطان کی ہر ایک تدبیر بڑی کمزور تدبیر ہے, لیکن آپ اس سے بھی کمزور ہے, اس لیے ڈرتے ہیں. جب اللہ کریم نے فرمایا کہ شیطانی تدبیر ہوتی کمزور ہے, مینز کہ اگر آپ نے تھوڑا سا اقدام کیا تو میں پیچھے ہوں, میرا تدبیر تو کمزور نہیں ہے, لیکن آپ کمزور تدبیر سے بھی ڈرتے ہیں تو میں کیا کروں. شیطان, تاکہ شیطان کی تدبیر کان ضعیفاً, بہت کمزور ہے ہمیشہ کے لیے. کان ضعیفاً, بہت کمزور ہے ہمیشہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین. اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. اللہ خیر من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم, یہ ہے تو واقعہ لیکن اس میں انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا رہتا ہے کہ انسان انیشیل اور ابتدائی سٹیج میں بڑا جذباتی ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایکسٹریم سٹیپ لے لوں, ایکسٹریم سٹیپ میں لے لوں. جب تک یہ مسلمان مکہ معظمہ میں تھے اور سفر ہو رہے تھے تو تمام کہہ رہے تھے, اکثر ان میں سے جو جوش والے تھے, کہ جی آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دے رہے کہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دباتے رہے کہ بھائی گزارا کریں, کوئی ٹوٹنے کی بات نہیں ہے, یہ ٹوٹ پڑنے کی بات نہیں, آپ گزارا کریں. مدینہ منورہ آئے تو پہلے ہی دنوں سے لگ گئے کہ جی ہم نے ٹوٹ پڑنا ہے ان کے اوپر, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے تھے کف ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو کنٹرول رکھیں, ہاتھ کی کوئی حرکت نہ کریں, ہاتھ کی کوئی حرکت نہ کرے. کیوں؟ اس میں حکمت ہے کہ جب تک آپ کی مقابل قوت آپ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے تو انہی کے خلاف اسلحہ اٹھانا یہ خودکشی کے مترادف ہے, یہ خودکشی کے مترادف. آپ نے دعوت کے اساس پر لوگوں کو کنوینس کرنا ہوگا تاکہ آپ قوت پکڑیں, اور جب قوت حاصل ہو جائے تو پھر اسلحے کی بات بھی آ جائے گی. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان کر رہا ہے کہ جب میں نے پھر حکم دے دیا کہ ابھی ٹوٹ پڑے تو پھر وہ لوگ پیچھے ہٹتے گئے, پھر وہ لوگ پیچھے ہٹتے گئے جو جوش کا مظاہرہ کر رہے تھے. اب جب بات آئی عمل کی تو انہوں نے کمزوری دکھائی. بات ذہن میں آ رہی ہے چوری صاحب؟ بالکل. الم تر الى الذین قیل لہم کفوا ایدیکم, آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, دیکھ لیا. الم ترا کا معنی آپ نے نہیں دیکھا, دیکھا تھا, اب جانتے ہو نہیں. الم تر الى الذین, آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, قیل لہم, جنہیں کہا گیا تھا, کفوا ایدیکم, کہ بند رکھ کے اپنے ہاتھوں کو, قتال قتال کی بات نہ کریں, اپنے ہاتھوں کو کنٹرول رکھیں, کوئی ہاتھ والی حرکت نہ ہو, صرف زبان چلاتے رہیں. کیا کرتے رہیں؟ زبان چلاتے رہیں, مین کے دعوت پہ کام چلاتے رہیں. کیا کریں؟ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں دین کی اساس دو چیز ہوتی ہے, ایک دعوت اور دوسرا جہاد, ایک دعوت اور دوسرا جہاد. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دعوت یہ دین کی اساس ہے, دعوت دین کی اساس ہے, جہاد دین کا تحفظ ہے. دعوت ایک بات یہ لکھیں کہ دعوت دین کی اساس ہے, جہاد دین کا تحفظ ہے, ایک بات. دوسری بات, دعوت عقیدے کی تبدیلی لے آتا ہے. دعوت کیا تبدیلی لے آتا ہے؟ عقیدے کو تبدیل کر دیتا ہے. جہاد نظام کی اصلاح کرتا ہے. جہاد نظام کی اصلاح کرتا ہے. آپ نے نظام تبدیل کرنا ہے تو پھر جہاد کا انداز اپنانا ہوگا. آپ نے عقائد کو تبدیل کرنا ہے تو پھر آپ نے دعوت دینی ہوگی. بات ذہن میں آ گئی؟ بس یہ دو نقطے آپ پک کر دیں, دیٹس آل. ابھی آپ مولوی بن رہے ہیں انشاءاللہ. والنٹ کی مسجد میں آپ میں سے کسی ایک کو امام بنانا ہے. الم تر الذین, آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, قیل لہم, جنہیں کہا گیا تھا, کفو, بند رکھیں, ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو جنگ سے, واقیم الصلاۃ, بس دو ہی کام کریں, واقیم الصلاۃ, بدنی عبادات کرتے رہیں, نماز قائم کریں, وات الزکاتا, اور زکات دیتے رہیں, مالی عبادات کرتے رہیں. بس دو کام کریں, بدنی عبادات میں مشغول رہیں اور مالی عبادات میں مشغول رہیں. بدنی عبادات میں مشغول رہیں, نماز قائم کریں تاکہ اللہ راضی ہو. نماز قائم کریں, اللہ سے جوڑ کا ذریعہ ہے کیا نماز کا. وآتوا الزکاۃ, چیریٹی کا کام کریں, مخلوق کے ساتھ جوڑ کا ذریعہ ہے چیریٹی. بس ایک نقطہ اور پک کریں, اللہ سے جوڑ پیدا کرنا ہے, نماز پڑھتے رہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب آدمی کس طرح جا پہنچتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, یا اللہ کے قریب آدمی کس وقت ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی الصلاۃ, انسان کی سب سے قریب ترین حالت جس میں وہ اللہ کے ساتھ بالکل کلوز ہوتا ہے, بہت نزدیک ہوتا ہے, وہ نماز والی حالت ہے. وہ کیا حالت ہے؟ نماز والی حالت کے مقابلے میں کوئی دوسری حالت ایسی نہیں جس میں آدمی اللہ کے اتنا قریب ہو. اس نماز میں آدمی اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے. Why? Because اللہ سبحانہ و تعالی کی پوزیشن اور اسٹیٹس دی مور اینڈ مور اینڈ مور ایگزالٹڈ ون, اس کی عظمت اور کبریا وہ ایٹ دا ہل ہے. اس کے اوپر کوئی عظمت و کبریا کا دوسرا تصور نہیں ہے. اور نماز والی حالت دی موسٹ اینڈ موسٹ اینڈ موسٹ عاجزی اینڈ ہمبلنس, کہ نماز کے مقابلے میں کوئی دوسری عبادت ایسی نہیں جس میں اتنی انتہائی ایکسٹریم قسم کی عاجزی کی جا سکتی ہے. دیکھیے, ایکسٹریم عاجزی, ہم نے سرنڈر کر دیا. مجھے دیکھیں جی, میرا رکعت کو میں نے سرنڈر کر دیا. ہاتھ کس لیے اٹھاتے ہیں؟ ہاں, جب کوئی آدمی ہتھیار ڈالتا ہے تو کیا کرتا ہے میدان جنگ میں؟ ہاں, بندوق نیچے رکھ دیتا ہے اور ہاتھ اوپر کر دیتے ہیں. سرنڈر کر لیا جی, خاموش, احترام سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا, جھک گیا, پھر ماتھا رگڑا. بس توازو کے جتنے سارے طریقے ہیں وہ تمام آپ نے پریکٹس کر دیا نماز کے اندر, تو اللہ کی پوزیشن انتہائی ایگزالٹڈ اور نماز میں آپ کی پوزیشن انتہائی ذلیل اور انتہائی عاجزی کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ قرب کی کوئی دوسری صورت نہیں اللہ کے ساتھ. تو اللہ کے آدمی قریب ہوگا نماز کے ذریعے, مخلوق کے آدمی قریب ہوگا چیریٹی کے ذریعے. چیریٹی, اگر آدمی ہو مالدار اور اس نے اپنے ہاتھ اس طرح گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہوں کہ کوئی پیسہ ٹکا نہیں لگاتا, کوئی پیسہ ٹکا نہیں لگا, خاک مخلوق کی اس سے محبت پیدا ہو جائے گی. کوئی نہیں, سارے لوگ اس سے نفرت کرتے جائیں گے. چھڑوس ہے, کنجوس بھی نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں اسے؟ چوری صاحب, ہمارے ہاں سے چھڑوس کہتے ہیں, اور مکی چوس کہتے ہیں. اسے لالا بولتے ہیں. یہ نصیحت چوری صاحب کرے کہ تو اس کو کچھ چوری صاحب نے بندوق بھری ہوئی تھی بہت دیر سے. الم تر الذین, آیا آپ نے نہیں دیکھا ہے ان لوگوں کو, قیل لہم, جنہیں کہہ دیا گیا تھا, کفو ایدیکم, بند رکھے اپنے ہاتھوں کو, واقیم الصلاۃ, اور قائم کریں نماز کو, وآت الزکاۃ, اور دیتے رہے زکات کو, فلما کتب علیہم القتال, اور جب فرض کیا گیا ان کے اوپر القتال, لڑنا, کہ بھی جنگ فرض کیا گیا, ابھی جنگ فرض کیا گیا, اذا فریق منہم, ایٹ دیٹ مومنٹ اسی وقت فریق منهم ایک گروہ ان میں سے یخشون الناس وہ ڈرتے تھے کفار سے کا خشیت اللہ جیسے مسلمان ڈرتا ہے اللہ سے. جب جنگ فرض کیا گیا تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ کفار سے اتنے ڈرتے تھے جس طرح آدمی نے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے. اذا فریق منهم ایک گروہ ان میں سے یخشون الناس وہ ڈرتے تھے لوگوں سے کا خشیت اللہ جس طرح آدمی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے او اشد خشیہ یا زیادہ تے ڈرنے میں اللہ تعالیٰ سے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی اتنا نہیں تھا جتنے وہ کفار سے ڈر رہے. ہاں وقالو اور وہ کہہ رہے تھے ربنا او ہمارے رب لم کتبت علینا القتال آپ نے کیوں فرض کر دیا ہمارے اوپر جنگ لولا اخرتنا الى اجل قریب آپ نے ہمیں مؤخر کیوں نہیں کیا الى اجل قریب تھوڑا سا وقت اور یہ حکم اگر آپ دیتے تو کچھ ہمیں مزید موقع دے دیتے تب اس کے بعد جب حالات سازگار ہو جائے پھر حکم دے دیتے. لولا اخرتنا آپ نے ہمیں ڈیلے کیوں نہیں کیا یہ حکم مؤخر کیوں نہیں کیا ہمارے لیے الى اجل قریب تھوڑا سا وقت اور قل آپ انہیں کہہ دے متاع الدنیا قلیل کے دنیا والے متاع اور سامان بہت تھوڑی سی ہے اسی کے لیے آپ کی ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ پہلی بات آپ کی یہ کہ آپ ڈر رہے ہیں دوسری بات آپ کی یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاد کیوں فرض کی گئی قتال نہیں ہونا چاہیے پیس ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے امن ہونی چاہیے اور اگر قتال نے فرض ہونا تھا تو ہمیں ذرا وقت تو اور دے دیتے اور ان ساری چیزوں کے پیچھے آپ کی دنیویت ہے. تینوں باتوں کے پیچھے کیا چیز ہے دنیویت ہے. ڈرتا کون ہے مرنے سے کون ڈرتا ہے جو دنیا داری کا حریص ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا ستدا علیکم الامم ایک دور آپ پہ آنے والا کہ غیر مسلم اقوام آپ پہ ایسے یلغار کریں گے کما تدع القوم الى قصادها جس طرح بھوکے تالی پر یلغار کر جاتے ہیں. حضور اسلام نے فرمایا تالی جانتے ہیں اب کیا کہتے ہیں پلیٹ ہم تالی بھی کہتے ہیں اردو میں بھی تالی ہے تالی ہے جس طرح پلیٹ پہ یلغار کرتے ہیں بھوکے. قالوا ومن قلت نحن يوم اس صحابہ نے عرض کیا جی ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے اس لیے وہ یلغار کریں گے. حضور پاک نے فرمایا بلن تم غصاء کہ اس سے تعداد میں آپ اتنے ہوں گے جس طرح برساتی نالے پر سیلاب اور فلڈ والے واٹر پر یہ جاگ اور خسخاشات جتنے ڈھیر سارے آتے ہیں وہ شمار کے نہیں ہوتے کہ کوئی شمار کر سکتا ہے اتنے بے شمار ہوں گے لیکن کوکلے بھی اس طرح ہوں گے. تشبیہ میں بڑی عجیب بات ہے کہ جاگ کتنا کوکلا ہوتا ہے جاگ کتنا کوکلا ہوتا ہے اور خسخاشات کس کام کے ہوتے ہیں کسی کام کے بھی نہیں وہ کرسے ہوتے ہیں اندر سے ایمٹی ہوتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی وجہ حضور پاک نے فرمایا الوہن وہن کی بیماری آپ لوگوں کے قلب و دماغ پہ احاطہ کر چکی ہوگی. اب وہن کون سی ڈیزیز ہے کوئی وال فیل ہو جاتا ہے کوئی شریان گڑبڑ ہو جاتا ہے یہ جو کون سی بیماری ہے حضور پاک نے فرمایا حب الدنیا دولت کی حرص و کراہیت الموت اور اس کا لازمی نتیجہ ہے موت سے ڈرنا. غریب آدمی کوئی موت سے نہیں ڈرتا یہ جو ڈرتے ہیں مالدار ڈرتے ہیں پیسوں والے ڈرتے ہیں غریب کیا کیا جاتا ہے مرے تو مرے جو مالدار ہے اسے فکر ہوتی صحیح ہے دنیا داری یہ بزدلی لے آتی ہے دنیا داری بزدلی لے آتی ہے. لولا خرتنا الى اجل قریب قل آپ کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل دنیا والی متاع نفع لینا قلیل بہت توڑی ہے تنوین تقلیل کے لیے ہے تنوین تقلیل کے بہت توڑی ہے. والآخرت اور آخرت خیر تنوین تعظیم کے لیے ہے خیر بہت ہی بہتر ہے لیکن کن کے لیے لمن اتقا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کر دیا. ولا تظلمون فتیلا اور آپ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا تاگے برابر. ولا تظلمون فتیلا ظلم نہیں کیا جائے گا تاگے برابر. اچھا اب آپ جنگ سے کیوں ڈرتے ہیں اس لیے کہ موت نہیں چاہتے تو اگر آپ لڑتے نہیں تو موت نہیں آئے گی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لڑتے نہیں ہاں تو موت نہیں آئے گی. یہ سارے لوگ جو مقبرے بھرے پڑے ہیں یہ جنگ میں مرے ہیں جو مقبرے بھرے پڑے ہیں یہ جنگ میں مرے ہیں یہ ویسے مرے ہیں, ویسے ہی مرے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اب جنگ سے ڈرتے اس لیے کہ موت نہ آئے. تو اے نما تکونو, آپ جہاں بھی ہوں گے یدرککم الموت, آپ کا موت آپ کو پا لے گا. یدرککم الموت, وہ تو آپ کی ٹو میں لگا ہوا ہے. اے نما تکونو, آپ جہاں بھی ہوں گے یدرککم الموت, تو ڈھونڈ پائے گا آپ کو الموت, آپ کی موت. آپ کی موت سے تو آپ نہیں بھولتے, وہ تو ٹک ٹاک ٹائم پر, چاہے آپ اوول آفس کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں, وہاں بھی پہنچ جائے گا. اے نما تکونو, آپ جہاں بھی ہوں گے یدرککم, ڈھونڈ پائے گا آپ کو الموت و موت. ولو کنتم, اگرچہ ہوں گے آپ فی بروج, محلات میں, مشیدت, بڑے مضبوط محلات میں جس کے ارد گرد فوج اور آرمی اور رینجر اور سارے کھڑے ہیں. ولو کنتم فی بروج, اگر آپ ہوں گے محلات میں, پیلسز میں, اور بروج یہ پلورل ہے برج کا, اور برج میں فورٹریس, برج میں فورٹریس قلعہ, اور قلعہ کیا ہوتا ہے, ایک تو وہ آبادی کے لحاظ سے انتہائی مضبوط ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ قلعے کے ارد گرد فوج اور رینجرز اور آرمی اور پولیس اور پتہ نہیں 15 قسم کے فورسز وہاں کھڑی ہوتی ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ موت سے تو وہ بھی بچا نہیں سکتی. اے نما کنتم, آپ جہاں بھی ہوں گے یدرککم الموت, ڈھونڈ پائے گا آپ کو الموت موت. ولو کنتم, اگرچہ ہوں گے آپ فی بروج فورٹریسز میں, اور قلعوں میں, مشیدت, مضبوط قلعوں میں, مشید امین مضبوط. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا, اور اگر ان لوگوں کو پہنچ جاتی ہے حسنتن, کوئی نیکی, مین فراخی, کوئی فراخی, کوئی راحت, ریسٹ, دنیا مل جاتی ہے, ریسٹ مل جاتی ہے, تو کیا کہتے ہیں, یقولو, وہ کہہ دیتے ہیں, حاضی, یہ حسنا اور یہ فراخی اور یہ بہتری, من عند اللہ, اللہ کی جانب سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر انہیں پہنچ جاتی ہے کوئی مصیبت, یقولو, تو وہ کہہ دیتے ہیں آپ سے, او میرے نبی عزی, من عندک, یہ مصیبت آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی, آپ مکہ سے اٹھ کے یہاں نہ آتے تو کوئی مصیبت نہ ٹوٹتی, آپ آ کے ساری مصیبتوں کو لے آئے. تو یہ پیغمبر اگر ساتھ مصیبتیں بھی لے آیا ہے تو بہت سارے خیر کو بھی ساتھ لے آیا ہے. تو جو خیر آپ کو پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے, جو مصیبت آ جاتی ہے, اللہ کریم نے فرمایا یہ ڈوالزم مجھے پسند نہیں, یا تو دونوں چیزیں اللہ کے کاتے میں ڈال دیں یا دونوں اس کے کاتے میں ڈال دیں, یہ تقسیم نہ کریں. خیر پہنچے تو اللہ کی جانب سے, مصیبت آئے تو محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مصیبت محمد کی وجہ سے تو خیر بھی, تو پھر آپ بیلنس ہو جائیں گے. اگر خیر اللہ کی جانب سے ہے تو مصیبت بھی, تو پھر بھی آپ بیلنس ہو جائیں گے. یعنی محمد کے لیے آپ کا بیلنس ہونا اس چیز پر موقوف ہے کہ دونوں چیزوں کو اٹریبیوٹ کریں, ایک طرف یا اللہ کی جانب یا پھر محمد کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن تُصِبْهُمْ, اگر انہیں پہنچ جاتی ہے حسنتن, کوئی راحت, یقولو, کہہ دیتے ہیں آزی, من عند اللہ, یہ راحت اللہ کی جانب سے. وَإِن تُصِبْهُمْ, اگر انہیں پہنچ جاتی ہے سیئتن, کوئی مصیبت, یقولو, وہ کہہ دیتے ہیں, ہاذہ من عندک, یہ آپ کی وجہ سے. قل, آپ کہہ دیجئے, کل من عند اللہ, یہ دونوں چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں, خیر بھی اللہ کی جانب سے اور مصیبت بھی. فما لہؤلاء القوم, کیا ہو گیا ہے اس قوم کو, فما لہؤلاء القوم, کیا ہو گیا ہے اس منافق قوم کو, لا یکادون یفقہون حدیثا, جو کوشش نہیں کرتے کہ بات کو سمجھ سکے. ان کو کیا مصیبت ہو گئی ہے, یہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. بات سمجھ لیں کہ جو بھی چیزیں آتی ہیں اللہ کی جانب سے آتی ہیں, خیر آتا ہے اللہ کی جانب سے, مصیبت آ جاتی ہے اللہ کی جانب سے. بدبخت کہہ رہے ہیں کہ خیر اللہ کی جانب سے, مصیبت محمد کی وجہ سے صلی اللہ. تو اللہ کریم نے فرمایا, فما لہؤلاء القوم, ان پہ کیا مصیبت پڑی ہے, لا یکادون یفقہون حدیثا, کہ یہ بات سمجھنے کے قریب نہیں آتے, بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. بات ذہن میں آ رہی؟ ہاں, ما اصابک من حسنۃ. اب اللہ کریم بات میں ذرا ترقی کر رہا ہے کہ اگر آپ نے خامخواہ تقسیم کرنی ہے کہ خیر اللہ کی جانب اور مصیبت کسی اور کی جانب, تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو خیر ہے وہ تو اللہ کی جانب سے, وہ آپ کا بھی عقیدہ ہے, لیکن جو دوسری باتیں, میں اس کو رد کرتا ہوں. اگر یہ آپ اللہ کی جانب سے نہیں مانتے تو پھر یہ آپ کی اپنی ذات کی وجہ سے آپ پہ ٹوٹ پڑی ہے یہ مصیبت. ما اصابک من حسنۃ, وہ جو پہنچ گیا ہے آپ کو مل حسنت جو بھی حسنہ فمن اللہ وہ اللہ کی جانب سے ہے وما سوابکا مل سیئت وہ جو آپ کو پہنچ گیا ہے مل سیئت کوئی مصیبت فمن نفسک یہ آپ کی وجہ سے آپ کی اپنی وجہ سے یہ مصیبت آپ کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے تو بجائے اس کے کہ مصیبت محمد کے کاتے میں ڈال دے اپنے عمل کے کاتے میں کیوں نہیں ڈالتے کہ یہ وبال آپ کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے وَعَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا اور ہم نے بھجوا دیا ہے آپ کو او محمد سارے انسانوں کے لیے رسولاً پیغمبر ہم نے آپ کو کوئی مصیبت کا مقدمہ نہیں بنایا کہ مصیبت لوگوں پہ پڑتی ہو تو آپ کی وجہ سے ہم نے تو آپ کو رسول بھجوایا یہ نقطہ انہوں نے کہاں سے نکالا کہ مصیبتیں آپ کی وجہ سے آ جاتی ہیں آپ کو تو صرف ہم نے پیغمبر بنا دیا تھا ہم نے آپ کو مصیبتوں کی فیکٹری تھوڑی بنائی کہ مصیبت جو بھی آتی ہے آپ کی وجہ سے آتی ہے آپ کو مصیبتوں کی فیکٹری ہے وارسلنا کا لنار سے رسول ہم نے تو آپ کو صرف انسانوں کے لیے پیغمبر بنا دیا اور پیغمبر یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے مصیبت نہیں ہوتی یہ دیکھیے امپلائڈلی اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ پیغمبر کو آپ مصیبت کی بنیاد قرار دے رہے ہیں جبکہ اس کی بنیادی کوالٹی رسالت کی وہ تو اللہ کی رحمت ہی ہے نعمت ہی ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا اور بھجوا دیا ہے ہم نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم للناس سارے انسانوں کے لیے رسول پیغمبر تو جب پیغمبر ہے تو آپ میری نعمت ہیں مصیبت توڑے ہیں تو جی مانتے نہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو اللہ کریم اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ وٹنس اس بات کا کہ آپ میرے پیغمبر ہیں میں ان کی گواہی کا توڑا محتاج ہوں آپ کی نبوت کے لیے یہ مانیں گے تو پھر آپ رسول ٹھہریں گے یہ چند بلا نہ مانیں وہ کفا باللہ رسولہ میں گواہ ہوں کہ آپ میرے پیغمبر ہیں یعنی جہاں بھی کوئی اعتراض پیدا ہو رہا ہے تو اللہ پہلے سے جواب دے جاتا ہے کہ جو وہ مانتے نہیں مجھے اللہ کے رسول تو اللہ کریم نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں مجھے نہ آپ کو ضرورت ہے آپ کی رسالت کے لیے ان کی شہادت کی وہ کفا باللہ رسول شہید اللہ ہی گواہ کافی ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ من يطيع الرسول فقد اطاع الله من يطيع الرسول وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے فقد اطاع الله وہ تحقیق اطاعت کر چکے ہیں اللہ تعالی کی اب یہاں سے بات نکل آئی کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو محمد کے ذریعے اس جگہ پہنچ جائیں گے تبھی تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ کلمہ کا مفہوم تو اس نے فرمایا لا الہ الا اللہ مقصد زندگی لا الہ الا اللہ مقصد زندگی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ کو پہچاننا بحیثیت لارڈ اور معبود کی بحیثیت رب خالق اور مالک کی اور محمد رسول اللہ طرز زندگی کہ اس حد تک پہنچیں گے کیسے محمد رسول اللہ یہ مولانا الیاس نے بڑی اچھی تعبیر کی ہے لا الہ الا اللہ مقصد زندگی محمد رسول اللہ طرز زندگی اگر آپ نے مقصد زندگی کو پہچان لیا کہ میں نے اللہ کو اپنا معبود اور اپنا رب ماننا اور جاننا اور ثابت کروانا ہے تو اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں محمد رسول اللہ محمد رسول کیونکہ عبادت کی تعریف میں نے آپ کو چار چیزیں دے دی تھی سورہ فاتحہ میں جب چودھری صاحب نہیں تھے تو عبادت میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ غایت الذل من غایت الحب عبادت کس چیز کا نام ہے انتہائی عاجزی غایت الذل انتہائی عاجزی من غایت الحب انتہائی عقیدت و محبت سے غایت الذل عبادت کس چیز کا نام ہے انتہائی عاجزی من غایت الحب انتہائی محبت اور عقیدت سے للہ کس کے لیے اللہ کے لیے کس انداز میں فی اتباع النبی محمد کے انداز میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طریقے پر اب چار چیزیں ہیں تو اگر آپ کی عبادت ہے اس میں عاجزی نہیں تو فروٹ لیس ہوگا کیا ہوگا فروٹ لیس ہوگا عبادت آپ کر رہے ہیں عاجزی بھی ہیں لیکن محبت پیچھے موٹیو نہیں ہے اللہ کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنا وہ پیچھے محرک نہیں آپ ویسے بس ذمہ داری سے قرات والی بات ہے لوپ ہول کی کوشش کرنا ہم دین کے لیے بھی لوپ ہول کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ کسی سے کہہ دیں کہ بھائی نماز پڑھتے ہیں تو خدا کے لیے آپ ٹوپی سر پر رکھ وہ کہتے ہیں جائز ہے یہ ہے لوپ ہول یہ کیا ہے لوپ ہول بھائی آزان بغیر وضو کہنے دیں وہ کہتے ہیں جائز ہے یہ ہے کیا لوپ ہول ہم عبادت یعنی دین کے حوالے سے ہم لوپ ہول کی کوشش کوئی ٹیکنیکلٹی پیدا ہو جائے تاکہ ہمیں کوئی راستہ مل جائے تاکہ ہمیں کوئی راستہ جبکہ دین کا تقاضا یہی نہیں ہے دین کا تقاضا یہ کہ جو سب سے اہم ترین اور افضل ترین طریقہ ہے آپ نے وہ اپنانا ہے, کیونکہ آپ نے کوئی کورٹ میں اور عدالت میں یعنی مقدمہ توڑے لڑنا ہے, کیا آپ نے وہاں ٹیکنیکلٹی پیش کرنی ہے کہ چونکہ جائز تھا تو اس لیے میں کر رہا تھا, چونکہ جائز تھا تو اس لیے میں کر رہا تھا. اور یہاں پہ تو یہ مصیبت بہت زیادہ ہے, امریکہ میں یہ مصیبت ہاں یہ بہت زیادہ ہے, لوپ ہول کی مصیبت یہاں بہت زیادہ ہے. بس لوگ ٹیکنیکلٹی کے پیچھے لگ جاتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ کوئی کیس لڑ رہے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے فرمایا اس کے مطابق تو وہ گرین ٹربن والے بالکل ٹھیک ہیں. اچھا تو اب غایت الظلم انتہائی عاجزی, عاجزی نہیں ہوگی تو عبادت فروٹ لیس, بلکہ اس میں عبادت کا تصور ہے نہیں. من غایت الحب انتہائی عقیدت اور محبت سے, انتہائی عقیدت اور لیکن عقیدت اور محبت کس سے؟ اللہ سے اور محمد سے اس انداز پر جو اللہ چاہے. اگر آپ نے محمد کو اللہ بنا دیا دیٹس کال شرک, دیٹس کال, کیونکہ محبت اپنے لمٹ رکھتے ہیں. محبت اپنے ولی وہ ولی ہے لیکن پیغمبر نہیں بن سکتا, اور پیغمبر پیغمبر ہے لیکن وہ خدا نہیں بن سکتا. یہ عیسائی لوگ کافر بن گئے کیوں؟ محبت میں کہ نفرت میں؟ محبت میں. یہ محبت میں بن گئے اس لیے کہ قالوا ان اللہ صالح و ثلاثہ, عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تب فرمایا لا تطرونی کما اطرات الیہود والنصارہ, میرے ساتھ آپ وہ عقیدت اور محبت کا اظہار بھی نہ کریں جو یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں سے کر کے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. بالکل یہی نکلتا ہے اس سے. صحیح. تو غایت الظلم من غایت الحب, غایت الظلم آپ اللہ کو راضی کریں گے ان طریقوں کو اپناتے ہوئے جو محمد نے سکھائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے, محمد کے ساتھ محبت کریں گے اس حد تک جو اللہ نے کہہ دیا ہے, جو اللہ نے. یہ دیکھیے دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس لیے فارسی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ محمد است میں خواہم خدا را, خدا یا است حب مصطفیٰ را, کہ محمد میں آپ سے چاہتا ہوں مجھے خدا کے پاس پہنچائے, اور خدایا آپ سے چاہتا ہوں مجھے محمد کا عاشق بنا دے. بات اب ذہن میں آ گئی, دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان اے سینس کہ آپ خدا کو کیسے راضی کریں گے جب آپ محمد کا طریقہ اپنائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کیسے آپ کا محبوب ہوگا جب اس کے ساتھ اس محبت کا اظہار کریں گے جو اللہ کہتے ہیں, جو اللہ کہتے ہیں. ہم یہ محمد کی محبت میں, اور ہمارے ہاں وہ جو آپ گرین برین کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اسینو حضور دے دیوانے ہیں اسینو, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کو دیوانوں کی کوئی ضرورت نہیں, وہ تو دیوانوں کو فرزانہ بنانے کے لیے تشریف لائے تھے. دیوانے تو بہت سارے تھے, ابو جہل ایک دیوانہ تھا, ابو لہب دوسرا دیوانہ تھا, غطبہ تیسرا دیوانہ تھا, ابی بن خلف چوتھا دیوانہ تھا, یہ سارے جانوروں کے بیٹے تھے, یہ سارے جانور تھے, دیوانے تھے سارے. محمد نے آ کے انہیں جانوروں کے میدان سے ابو بکر نکالا فرزانہ بنا دیا, عمر نکالا کیا بنا دیا؟ دیوانہ بنا دیا کہ فرزانہ؟ یعنی ہم کیا کہیں کہ ابو بکر بہت بڑے دیوانے تھے یا بہت بڑے عقل مند تھے؟ آپ ہی کہہ دیں. عمر یہ بہت بڑے دیوانے تھے یا بہت بڑے عقل مند تھے؟ عثمان و علی یہ بہت بڑے دیوانے بن گئے یا عقل مند بن گئے؟ عقل مند. اور ہندو نے بھی کہہ دیا. میں نے کہا کہ اس عقیدے سے تو ہندو کا عقیدہ بھی اچھا ہے. پنڈت ہری چند اختر نے کہہ دیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا اور چشموں کو بینا کر دیا, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے برک مولا کر دیا. حضرت بلال جیسے غلام آ جاتے حضرت عمر اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے, خلیفہ تھے, حضرت ابوبکر اس کے احترام کے لیے کھڑے, عمار ابن یاسر جیسے غلام آ جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسے اپنے پریئر رگ پر بٹھا دیتے کہ یہ اللہ کی دین کے لیے وہ تکلیفیں اٹھا چکا ہے جس کا عشر عشیر بھی عمر نے نہیں اٹھایا, کیونکہ عمر کے قریب تو کوئی آ نہیں سکتا تھا, اسے تکلیف کوئی خاک دیتا؟ اسے کوئی خاک تکلیف دیتا؟ علی کو کوئی خاک تکلیف دیتا؟ عثمان کو کوئی خاک تکلیف دیتا؟ وہ تو خود طاقتور قسم کے لوگ تھے. تو یہ مقام کس نے دے دیا؟ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر کی تعلیمات نے. خود نتے جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو. اس لیے فارسی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی کہ باخدا دیوانہ باش, باخدا ہاں باخدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار, کہ خدا کے ساتھ دیوانگی کا مظاہرہ کریں. جتنے بھی اللہ کی ایگزالٹڈ پوزیشن آپ بیان کرتے رہیں, آپ تو پہنچ نہیں سکتے. آپ تو پہنچ نہیں, جو اللہ کی عظمت و کبریا ہے آپ بیان کر سکتے ہیں. حضور علیہ السلام نے خود, حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی عظمت اور ثنا بیان کرنے والے کون تھے, تو حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, خداوندہ آپ کی وہ تعریف میں نہیں کر سکتا جس طرح آپ خود اپنی تعریف کر سکتے ہیں, آپ کی وہ عظمت میں نہیں بیان کر سکتا جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تہجد کے بعد ایک دعا کہتے, وہ ایک دعا کہتے اور دعا کے ایک جملہ اس کا ہوتا کہ یا من غایت معرفتی القصور عن معرفتی, او وہ ذات جس کے عظمت کی پہچان کی انتہا یہی ہے کہ آدمی اقرار کرے کہ میں آپ کو صحیح نہ پہچان سکا, کیونکہ اس کی عظمت اتنی انلیمیٹڈ ہے کہ آدمی کا اپروچ وہاں تک نہیں ہو سکتا, اس کی گریٹنس اتنی انلیمیٹڈ ہے, کوئی اس کے حدود باؤنڈریز ہیں اللہ کی عظمت و کبریا کو؟ تو اگر ابو بکر اور محمد دونوں لگے رہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لمٹ کو پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے. لیکن محمد وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہیں, لیکن چونکہ مخلوق ہے تو مخلوق کا کوئی لمٹ ہوتا ہے. تبھی تو حضور نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرات الیہود والنصارہ. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, جو ہمارے بزرگوں میں سے تھے علماء دیوبند کے, حضرت امیر شریعت ایک بار, چونکہ وہ تو ہمیشہ انگریز کے ساتھ لڑتے رہے, اور جب اس کی تقریر کا مسئلہ ہوتا تو انگریز بڑے فکر مند ہوتے جس بھی شعر میں, کہ بھائی یہ خدا کا بندہ تو لوگوں کو اس سٹیج پر لے آتے ہیں کہ اگر یہ کہہ رہے کہ گورنر ہاؤس پہ حملہ کرنا ہے تو لوگوں نے پھر پیچھے نہیں دیکھنا. اس کے تو بیان کا انداز ایسا تھا, حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے فصاحت و بلاغت کی دنیا کو بہت اسٹڈی کر لیا ہے, زیادہ نہیں تو کم از کم گزرے ہوئے 8 صدیوں میں عطا اللہ شاہ جیسی زبان اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی, کیونکہ وہ عشاء کے بعد بیان شروع کر دیتے اور لوگ سننے لگ جاتے, صبح کی آزان ہوتی تو تبھی شاہ صاحب کہہ دیتے کہ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, مؤذن آزان دے چکا ہے, ابھی آپ سب لوگوں نے نماز کے لیے جانا ہے, اور کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ سردیوں کی اتنی بڑی رات گزر گئی. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا اللہ شاہ بخاری کو دے دیا, اور بڑے لطیفہ گو تھے, کسی نے کہہ دیا کہ حضرت عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جتنی بھی ہے, آدھی ریل میں گزری اور آدھی جیل میں گزری. آدھی ریل میں گزری, سفر پہ سفر, سفر پہ سفر, سفر پہ سفر, کوئی اپنا گھر نہیں تھا, کرائے کے گھر میں ہمیشہ رہتے, کرائے کے گھر, اور آدھی جیل میں گزری, کہ بس ہمیشہ انگریز جیل ہی میں ڈالتا رہا, جیل ہی میں ڈالتا رہا, جیل ہی میں ڈالتا رہا. تو ایک جگہ سیرت کا جلسہ تھا, اسٹیٹ سیکرٹری نے کہا کہ آج حضرت امیر شریعت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ خالص سیرت کے موضوع پہ بیان کریں گے, کوئی سیاست نہیں ہوگی, مینس کہ انگریز کو نہ کوسیں, حکومت کو چھوڑ دیں, آج اسپیئر کر دیں, روزانہ وہ کوستے رہتے ہیں, تو آج خالص ہمیں سیرت بیان کر دیں. تو شاہ صاحب نے جب خطبہ پڑھ دیا تو پھر اس کے بعد کہا کہ سیکرٹری صاحب نے پنسا دیا, میں سیرت اور سیاست کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں سمجھتا, سیرہ اس سیاست ہے, سیاست ہے سیرہ, سیرہ اس سیاست, سیرت سیاست ہے اور سیاست سیرت ہے, لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف محمد کے کارنامے بیان کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. پر تمیر شریعت نے فرمایا سیاست پہ بات ہوتی, سیاست پہ ہاں بات ہوتی تو اب تاج و تخت برطانیہ کا دھجیاں اڑا دیتا اور مجھے عاقبت کی کوئی فکر نہیں, زیادہ سے زیادہ جیل کی سزا ہو جاتی, جیل میں جانا یا پانسی پر چڑھنا عطا اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, عادی ہو گیا ہے اس چیز سے کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن اس نے کہا کہ سیرت کا موضوع انتہائی محتاط موضوع ہے, محمد کو اپنے مقام سے نیچے لے آئیں تو پھر ایمان کا خطرہ, اور محمد کو اپنے مقام سے اوپر لے چلیں تو پھر ایمان کا خطرہ, اور محمد کی تنقیص ہو یہ بھی تنقیص ہے جسے مقام سے نیچے لے آئیں, یہ بھی محمد کی تنقیص ہے جسے آپ اوپر لے چلیں تو اللہ کی تنقیص کر رہے ہیں, اللہ کی ذات کو کنڈیم کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس کے پس منظر میں دوزخ میں جانا ہوتا ہے, اور اللہ کے دوزخ میں ایک سیکنڈ گزارنا تھا اللہ شاہ بخاری کے بس کی بات نہیں. تو اس نے کہا کہ دعا کیجئے موضوع سیرت کا ہے کہ محتاط بول سکوں, یہ مسئلہ ہے. تو با خدا دیوانہ باشو با محمد, اور وہ محمد کے دیوانے ان کا ٹھکانہ معلوم ہے کہ دیوانوں کو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ وہ کوئی پاگل خانہ توڑا ہے جنت, دیوانوں کو کہاں ڈالتے ہیں لوگ, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو اب عبادت کا مفہوم کہ غایت الذل انتہائی عاجزی, من غایت الحب انتہائی محبت سے, اور تیسری بات للہ. اگر آپ نے انتہائی عاجزی جو عبادات کے لیے خاص ہے, مثلا رکوع میں جانا یہ عبادت اور تعظیم کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے. ماتا رگڑنا اللہ, تو اس انداز کی تعظیم اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی کر دی تو اسے شرک کہتے ہیں. ہم نے ڈیفینیشن میں کہہ دیا کہ للہ, اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہ تعظیم کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے. اور چوتھی بات فی متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو بھی عبادات آپ نے کرنے ہوں گے وہ محمد کے رنگ والے عبادت ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نے اپنا کوئی طریقہ نکال لیا تو اسے پھر بدعت کہتے ہیں, اسے پھر بدعت کہتے ہیں. اور آپ نے دین کے مسئلے میں دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ایک شرک سے اور دوسرا بدعت سے. بس مسئلہ واضح ہو گیا, اس ڈیفینیشن سے سارے دین کا خلاصہ نکل آیا. من یطع الرسول, جو اطاعت کرتے ہیں اللہ رسول پاک, فقد اطاع اللہ, تاکید وہ اطاعت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی. ومن تولا, اور جس نے منہ پیر لیا, فما ارسلنا کا, تو ہم نے نہیں بھجوایا آپ کو علیم ان لوگوں پہ, حفیظاً نگران. آپ کوئی انویجیلیٹر ان کے توڑے ہیں؟ جس نے منہ پیر لیا چھوڑ دے, آپ کوئی ان کے انویجیلیٹر توڑے ہیں کہ آپ ان پہ ہم پوسٹ کریں گے؟ فما ارسلنا کا علیہ کا حفیظہ, میں نے آپ کو ان کا کوئی بریگیڈیئر نہیں بنا دیا کہ آپ انہیں کورٹ مارشل کر دیں. جنہوں نے منہ پیر لیا چھوڑ دیں انہیں. وَيَقُولُونَ طَاغَةٌ, اور یہ لوگ کہہ دیتے ہیں طَاغَةٌ, کہ ہمارا کام تو اطاعت ہی ہے. وَيَقُولُونَ, اور یہ لوگ آپ کے پاس آ کر, وہ میرے نبی کہہ دیتے ہیں کہ طَاغَةٌ, ہمارا کام کیا ہے؟ طاعت ہی طاعت ہے, ہم کسی دوسرے چیز کو جانتے نہیں. وَيَقُولُونَ, اور وہ لوگ کہتے ہیں طَاغَةٌ, کہ ہمارا کام طاعت اور ماننا ہے. فَإِذَا بَرَزُوا, لیکن جب وہ نکل جاتے ہیں مِنْ عِنْدِكَ, آپ کی مجلس سے, بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, بَيَّتَ طَائِفَةً مِّنْهُمْ, تو وہ بَيَّتَ, یہ لفظ لغت عربی میں اس کا معنی ہے رات کی تاریکی میں مشورہ کرنا. بَيَّتَ کا معنی ہے ہاں رات کی تاریکی میں مشورہ کرنا, اور اس کے پیچھے کوئی سازش کار فرما ہوتی ہے. رات کی کہ لوگوں کو پتہ نہ لگے, لوگوں کو پتہ نہ لگے, اسے کہتے ہیں بیتوتت. کیا کہتے ہیں؟ بیتوتت. بیتا یہ اس کا ماضی کا صیغہ ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, جب وہ نکل جاتے ہیں آپ کی مجلس سے, بیتا, تو رات کو وہ مشورہ کر جاتے ہیں. کون؟ طائفۃٌ مِنْہُمْ, ایک گروہ انہی لوگوں میں سے, غیر الذی, کیا مشورہ؟ غیر الذی, غیر اس بات کا, تقولو, جو آپ نے ان سے کہہ دیا تھا. آپ کی مجلس میں تو یہ کہتے ہیں کہ جی حکم دے, ہمارا کام کیا ہے؟ طاعت, حکم ماننا. لیکن اللہ کریم فرماتے کہ رات کو جب یہ اپنے مشورے میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کے مشورے میں آپ کی بات ایجنڈے میں ہی شامل نہیں ہوتی, وہاں تو ایجنڈا ہی کوئی دوسرا ہوتا ہے ان کا, وہاں تو ان کا برنامج جو کوئی دوسرا ہوتا ہے. بیت غیر الذی, تو مشورہ کر جاتے ہیں طائفۃٌ منہم, ایک گروہ میں سے, غیر الذی, اس بات کے علاوہ کسی دوسرے بات کی. اور غیر کا معنی ہے اپوزٹ, غیر کا معنی ہوتا ہے اپوزٹ, کہ وہ جو ان کا ایجنڈا ہوتا ہے تو بالکل آپ کے بات کے اپوزٹ ہوتا ہے. پھر یہاں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو طاعت کریں گے. اب طاعت کا معنی یہ کہ کل آپ نے کوئی پروگرام لانچ کرنا ہے تو طاعت کا معنی یہ کہ آ جائیں, لیکن رات بھی اپنی میٹنگ بلا لیتے ہیں تو پھر ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہوتا ہے, کہ ان کو رکوائیں کیسے, کہ محمد کو کیسے رکوائیں. بیت طائفۃٌ منہم غیر الذی تقول, واللہ یکتب ما یبیتون, اللہ تعالی یکتب, لکھ لیتا ہے, ما, وہ بات, یبیتون, جو رات کے مشورے میں تھے کرتے ہیں. فاعرض عنہم, اور نبی کریم اب چاہیے تو یہ کہ اللہ کریم کہہ دیتے کہ بس انہیں ماریں تلوار اٹھا کر ان لوگوں کو, اللہ کریم نے فرمایا نہیں, فاعرض عنہم, انہیں اگنور کریں. فاعرض عنہم, آپ اعراض کریں ان میں سے, وتوکل علی اللہ, اعتماد رکھے اللہ تعالیٰ پہ, کیونکہ یہ لوگ آپ کو انٹرنل معاملات میں پھنسانا چاہتے ہیں. اس قسم کے لوگ آپ کو اپنے ریاست اور سٹی کے اندر ہی ڈیفنس پہ لے آتے ہیں, تو مینز کہ باہر کے جو انویڈرز ہیں, باہر کے جو انویڈرز ہیں ان کو آپ ہاتھ پروٹیکٹ کریں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا فاعرض عنہم, ان کو اگنور کرتے رہیں, آپ آگے جاتے رہیں, آپ آگے جو سب سے اہم کام ہے وہاں جاتے رہیں. فاعرض عنہم, کیسے, ہاں, فَعَارِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے اعراض کریں, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اعتماد رکھیں اللہ تعالیٰ پر, وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا کافی اللہ تعالیٰ نگران آپ کا, بس اللہ آپ کا نگران ہے. آپ آگے جاتے رہیں چھوڑے نو کو. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, تدبر, تدبر ایک لفظ ہے اردو میں مستعمل, آپ تدبر نہیں کرتے. تدبر کا معنی ہے کسی قول یا فعل کے انجام اور نتیجے پر سوچنا, کسی فعل یا قول کے انجام اور نتیجے کا سوچنا. لیکن تدبر قرآن کس چیز کا نام ہے, نام ہے کہ افلا یتدبرون القرآن. یہ تو میں نے لٹرل میننگ آپ کو بتا دی, جس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے افلا یتدبر مین کہ یہ تھرولی اسٹڈی نہیں کر رہے قرآن کریم کی, ان ڈیپتھ, کہ یہ ان ڈیپتھ قرآن کریم کی اسٹڈی نہیں کر رہے. افلا یتدبرون القرآن, آیا یہ لوگ یتدبرون القرآن یہ تھارولی اسٹڈی اور ان ڈیپ اسٹڈی قرآن کریم کی نہیں کر رہے. ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ قرآن ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے تو کیا ہوتا اس میں, لوجدوا فیہ تو یہ لوگ دیکھ لیتے اور پا لیتے اس کتاب میں اختلافا کثیرا, ڈیر سارا کنٹرڈکشن ہوتا ہے اس میں. جب اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے تو یہ کنٹرڈکشن کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کیونکہ اس کے علم محیط ہے. انسان جو بھی ہو اس کے کتاب میں کنٹرڈکشن ہوتے رہتے ہیں. اس کی کتاب میں امام شافعی مذہب کے امام ہیں, اس نے کتاب لکھا ہے کتاب الرسالہ, ایک کتاب لکھی ہے اس نے کتاب الرسالہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب الرسالہ کو 40 بار سٹڈی کر دیا لکھنے کے بعد, ہاں کتنے بار, اور 40 ہی بار میں نے اس میں امینڈمنٹ اور ترامیم کروا دی. کیا کروا دی؟ 40 کے 40 بار میں نے رسالہ کو ٹیمپر کیے بغیر نہیں چھوڑا, اس میں ہاں ترامیم اور تبدیلیاں کرتا رہا, اور 40 بار مطالعے کے بعد میرے ذہن نے مجھے آواز دی کہ چھوڑے شافی, ٹو دی بیسٹ آف یور پاور آپ نے اچھی کتاب لکھی ہے. رہی بات کنٹرڈکشن کی اور خامیوں کی, اللہ کی کتاب کے علاوہ ہر کی کتاب میں خامی ہوتی ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ, تو وہ پا لیتے اس میں اختلافا کثیرا, بہت سارا کنٹرڈکشن, بہت سارا کنٹرڈکشن. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, اور جب بھی آ جاتا ہے ان لوگوں کے پاس امر کوئی خبر, من الامن امن والی خبر, اول خوف یا خوف والی خبر, اذاعوا بھی تو یہ اس خبر کو افشا کر جاتے ہیں, لیک کر جاتے ہیں, یہ اس خبر کو کمزور قسم کے لوگ اس خبر کو لیک کر دیتے ہیں. وَإِذَا جَاءُوا اور جب آ جاتے ہیں ان کمزوروں کے پاس امر کوئی خبر, من الامن امن والی خبر, اول خوف یا ڈر والی خبر, اذاعوا بھی یہ اس کی اشاعت کر جاتے ہیں, لیک کر دیتے ہیں. ولو ردوا الی الرسول, اگر یہ لوگ اس خبر کو واپس کر دیتے رسول اللہ کے پاس, والی اولی الامر منہم اور جاننے والے لوگوں کے پاس کہ بھائی یہ خبر ہمیں پہنچی ہے اس کی حقیقت کیا ہے, یہ خبر ہمیں پہنچی ہے ہاں امن والی خبر اس کی حقیقت کیا ہے, یہ خبر ہمیں پہنچی ہے اس کی حقیقت, اگر کس کو رد کر دے واپس کر دیتے رسول پاک کے پاس, وہ الا اولی الامر منہم اور ارباب مشورہ کے پاس, کن کے پاس, ارباب مشورہ ایڈوائزر ٹو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی صاحب کہ جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکر دونوں جا رہے تھے, تو ابو اسرات وسلام ذرا سہارا میں اور حضرت ابو بکر راستے پر, اور یہ حکمت بھی ابو بکر نے ڈھونڈی تھی کہ حضرت آپ دور جائیں شاید راستے پر کوئی ذلیل ہمیں مل کر آپ کو کوئی حام نہ کریں, تو آپ وہاں چلیں اور میں راستے پر جاؤں گا, اور تاریکی تھی راستے میں ایک آدمی مل گیا, ابو بکر سے پوچھ لیا وہ کون ہے جو تاریکی میں جا رہا ہے, وہ کون ہے؟ اب دیکھیے یہ ہے نیچر, میں ہوتا تو کہہ لیتا یہ ذیشان ہے بس اس کا تھوڑا کام ہے وہاں لے جا رہا ہوں, جھوٹ بول لیتا تاکہ وہ جو راز ہے اور سیکرٹ ہے وہ نہ کھل جائے. اگر وہ کہہ لیتا کہ رسول پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لگے ہوئے تھے کہ وہ نکل نہ جائیں, نکل نہ جائیں, صحیح. اور حضرت ابوبکر تو جھوٹ بولنے والا آدمی تھا نہیں, اور یہ اللہ نے کہہ دیا

کہ عالم کو ہے پھر معرکہ یہ روح و بدن پیش. یہ پھر کہہ دیا کہ عالم کو ہے پھر معرکہ یہ روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. بات سمجھ آ رہی ہاں؟ کہ دنیا میں پھر مادی کہ دنیا میں پھر مادیت اور روحانیت کا جھگڑا شروع ہو گیا ہے. عالم کو ہے پھر مارے کہ یہ روح و بدن پیش, اور تہذیب نے مادی تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. اس نے اپنے درندوں کو پھر انسٹیگیٹ کر دیا کہ مارے ان لوگوں کو جو دین دین کی بات کر رہے ہیں, فنڈامنٹلسٹ بن رہے ہیں, ٹیررسٹ بن رہے ہیں. تو علامہ پیچھے اس پہ بڑی زبردست شعر کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ بے غیرتی کے مظاہرے نہیں کر, غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگودو میں, غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. غیرت ہے بڑی چیز, چھوڑی صاحب مزہ آ گیا علامہ کے شعر, کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. یہ غیرت ہے جو درویش کو بہت بڑا تھانچ پہنا دیتا ہے, اور یہ بے غیرتی ہے جو بادشاہ کو ذلیل کر کے عیسائی کے سامنے سجدے پر مجبور کر دیتا ہے. اسپین کا جب فال ہو گیا, تو وہاں کے جو بے غیرت مسلمان بظاہر خیش مسلمان حکمران تھا, اور جب عیسائی جنرل اس کے دربار میں اس کے پیلس میں داخل ہو گیا تو اس نے اپنی کرسی سے دوڑ کے اس کے قدموں میں جھکا لیکن اس نے اٹھا دیا. کہ نو ہوتی ہے بے غیرت, غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. صحابہ تو تمام اس پائے کے لوگ, صحابہ جو ہے یہ تمام اس پائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور جب قربان کا تاج, کسرا کا تاج وہ آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا, وہ ڈیر سارے گولڈ اور سلور کے ڈیر لگے ہوئے تھے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسجد تشریف لے آئے نماز پڑھانے کے لیے, اور فوج واپس پہنچ چکی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاج کو اس طرح پاؤں سے ہٹا رہا تھا, تاج کو جس پر سونے اور ہیرے جواہرات اس طرح پاؤں سے ہٹا رہا تھا, اور اعتراف پڑ رہا تھا کہ بفضل اللہ وبرحمتہ وخیر مما یجمعون. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا اور قرآن کی دولت سے نوازا, یہ دولت ان تاج و تخت کو یہ گول کے جو ڈیر لگی ہوئی ہیں ہماری نظر میں کوئی چیز نہیں. کس کی بات؟ ایمان. اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے پوری دنیا لرزتی تھی, میں نے اس کا گھر دیکھا کوفے میں, میں نے علی کا گھر دیکھا کوفے میں, ابھی تک کڑا ہوا ہے. جس میں بمشکل دو بیگ زمین پر آتے ہیں ہر ایک کمرے میں, ان کے دروازے کوئی نہیں. اس کے ساتھ یہ داج ٹائپ محراب ٹائپ اس کے ان کے دروازے جس میں وہ کپڑے آویدان کر دیتے ہیں. یہ کمرہ ہے حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ, یہ حضرت فاطمہ کا رضی اللہ تعالیٰ, یہاں ایک کمرہ امام حسن کا, یہ کمرہ حضرت علی اور فاطمہ کا, یہ کمرہ امام حسن کا, یہ کمرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, اور یہاں پہ ایک دوسرا کمرہ ہے. وہ تو مجھے وہاں کے چوکی دار نے نہیں بتایا کہ کس لیے, لیکن میں نے سوچا شاید یہ مہمان کے لیے ہوگا کیونکہ وہ دروازے کی طرف تھا. اور ایک چھوٹا سا کمرہ جو اس میں ایک بیڈ آتا ہے, تو اس میں کنواں ہے, اور اس زمانے کا کنواں ہے, رتولی والا کنواں, اس میں کنواں ہے, اور یہاں سے اس طرح راستہ نکلتا ہے. یہ تقریباً 200-250 گز راستہ ہوگا, جیسے ایسے 300-400 گز, 300-400 گز. اس کے دروازے سے کھلتا ہے یہاں, یہاں جو مسجد ہے مسجد, یہ دروازہ, یہ جو راستہ آتا ہے سیدھا محراب میں آ جاتا ہے. میرا میں دروازہ تھا وہ ولی رضا, اس کے اندر داخل ہو گئے, اور وہاں پہ ایوان العمراء جہاں پہ سرکاری فوج ٹھہر چکی ہے, حکمران ٹھہر چکے, وہ بہت بڑی دنیا ہے. اور اس بلڈنگ تو باقی نہیں رہی, دیوار ابھی تک باقی ہے انسانی قامت کے برابر, دیوار ابھی تک باقی, اور ایک ایک دیوار ہمارے گزوں پر 1.5 گز اتنا ہے, چھوڑی نہیں رہی, پتھر کا, پتھر کا. حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سعد بن ابی وقاص نے بنایا تھا, حضرت عمر کے جرنیل تھے عراق میں, کون سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, یہ مسجد بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی.